ठीक, आगे बढ़ाएं। हेलो। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? थोड़ा पुराना है, उसको मैं कोशिश किया अपने तरह से सॉल्व करने का, लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए फिर से पूछना चाहूँगा कि जैसे आप जो अनुकरण के बारे में बताए थे, तो उसमें आप बताए थे कि जो सक्सेस होता है, कृतज्ञ होता है, उनका ही अनुकरण करते हैं, उनके पहले उनका नहीं होता। मतलब ऐसे जो सक्सेस कृतज्ञ नहीं उनका। जो सफल होंगे वो कृतज्ञ होंगे, तो जो आदमी सफल ही नहीं होगा वो कृतज्ञ कैसे होगा, तो उसका अनुकरण कैसे करेगा? तो जैसे परंपरा में अनुसरण करते हुए जीते रहते हैं, फिर अनुकरण कहीं ना कहीं किसी का करते होंगे कि नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, नहीं होता है, तो उस समय क्या होते रहता है? उस समय मनमानी की छूट लेते रहते हैं। एक जगह गए, वहाँ से कुछ मनमानी करी, फिर भागे हैं वहाँ से, अच्छा, दूसरी जगह चले गए, तो भाग रहे होते हैं। ये जो भागने का कार्यक्रम है, अनुसरण के बाद आदमी भागता है, अनुकरण में आ जाता तो दिक्कत ही क्या, तो किसी एक जगह तो टिकता, तो हर जगह में वो कोई अच्छाई दुखना चाहता है अपने हिसाब से, तो वहाँ से भाग लेता है ना, इसीलिए कहीं का रहता नहीं है। इसीलिए मनमानी में आदमी धीरे धीरे चला जाता है, और मनमानी को स्वतंत्रता मान लेते। फिर हम फिर सारे गुरुओं का मूल्यांकन हम शुरू कर देते हैं, इस गुरु में ये अच्छा है, बाकी उस गुरु में अच्छा नहीं है, तो मतलब गुरु के पिताजी आप हो गए। अब गुरु के गुरु कौन? है ना, तो अभी ये बहुत सामान्य भाषा में लोग बोलते हैं, अपने को क्या करना है, अपने को तो जो अच्छा है वो वाला भाग ले लो, मतलब कुछ जो अच्छा है और वो ले लिया आपने, बाकी बहुत सारा कचरा है, तो वो आप स्क्रीन कर पा रहे हो, वो गुरु तो नहीं कर पा रहा अपने में स्क्रीन, लेकिन बेटा यू आर एबल टू स्क्रीन इट कि कितना अच्छा है कितना खराब है, मतलब उसके ज़्यादा जब आप उसका मूल्यांकन कर लिए, इसका मतलब आप गुरु घंटाल हो गए। ऐसे जिनके मल्टीपल गुरु हैं उनका कोई भी नहीं है दुनिया में। ये थोड़ा कठिन है ना पहचाने में? ये बात तो सुन के पच जाता है, लेकिन उसका एक्शन प्लान पच नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, एक्शन प्लान, क्योंकि कंसोलिडेटेड एक्शन प्लान है। यदि आचरण में आना है तो कंसोलिडेटेड होगा, ये फ्रेगमेंटेड नहीं होगा। फ्रेगमेंटेड कोई आचरण ही नहीं होता है। तेंदुलकर से चौका मारना सीख लेते हैं, है ना, और रनिंग बिटवीन द विकेट हम कपिल देव सीख लेते हैं, और फील्डिंग जो है वो दूसरे सीख लेते हैं, ऐसा हम सोच रहते हैं। लेकिन ये सब कोई भी आदमी का एक भाग है, वो जब थोड़ा अंदर जाओगे तो जुड़ा रहता है वो, तो किसी विचार से किसी व्यवहार से फाइनली वो विचार आपको स्वीकारना पड़ेगा। यदि वो विचार नहीं स्वीकार पाए तो वो कार्य भी नहीं स्वीकार पाएंगे। ऐसा होता है, एक आदमी से आप दो जरा सी चीज़ सीखते हो तो वो उतने तक थोड़ी लिमिट रहता है, वो फिर सारा चीज़ सिखाने लगता है आपको, है ना। तो या तो फिर आपको उसको मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कार्य जो है व्यवहार के लिए, तो व्यवहार उनके बीच में क्या है उसके आधार पर कार्य हो जाता है। इसीलिए ये होता नहीं है, मतलब ये हम ये इट लुक्स लॉजिकली ठीक, इसीलिए कहा तर्क में कोई चीज़ ठीक हो जाने का मतलब वो ठीक है ऐसा नहीं है। तर्क में कोई बेतुकी बात भी आप तार्किक विधि से आप कह सकते हो। कहाँ गए आत्मन? अच्छा, आत्मन चले गए। हाँ, तो तर्क में ये हमको समझ में नहीं, नीरेंद्र जी, तर्क में ये समझ में आया कि कोई भी मतलब अव्यवहारिक बात पे भी आप तर्क बता सकते हो। है ना आत्मन, किसी भी अव्यवहारिक बात में भी तर्क तो सेट हो ही सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, बेतुकी बात में। जैसे एक एक उदाहरण है, अभी देखो आपकी राय जानते क्या होता है उसमें, कि भाई हमको तो अच्छे से मतलब है, इससे ए से ये अच्छा सीख लेंगे, बी से ये सीख लेंगे, सी से ये सीख लेंगे, अपना क्या दिक्कत है? कंप्यूटर चलाने के लिए अलग गुरु, और क्रिकेट खेलने के लिए अलग, और पैसा कमाने के लिए अलग, और हेल्थ के लिए अलग, तो ऐसा हम बहुत सारी जगह से चीज़ें सीख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, क्यों नहीं सीख सकते? अपने को मतलब क्या है यार, क्रिकेट वाले कहाँ जाएंगे, क्रिकेट खिला भी या खत्म काम, घंटी बजे उसके बाद निकल के बाहर हो लिए, और फिर उसके बाद कंप्यूटर क्लास में चले गए। अब वहाँ पर कंप्यूटर ऑटोकैड सीखना है अपने को, अपने को बाकी चीज़ से क्या लेना है। उसके बाद प्रवचन करने जहाँ वहाँ चले गए, वहाँ से ज्ञान की बात सीखे हैं। तो लॉजिकली इट मे लुक्स राइट बट इट इज़ नॉट कम्प्लीट थिंग, यू कैन नॉट एग्जीक्यूट इट है ना, बिकॉज ये अव्यवहारिक है। क्योंकि कोई भी आदमी के साथ जुड़ोगे तो कोई संबंध की पहचान होगी और बात फिर वहीं तक नहीं रुकी रहती, वो गहरे आगे जाएगी जाएगी, है ना। तो पता लगा कंप्यूटर सीखने गए वो तेंदुलकर का दुश्मन है, और क्रिकेट के सीखने आप तेंदुलकर के यहाँ गए, अब आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए होता नहीं है। हाँ, ये आदर्शवाद में हमने कहा है कि हमको गलतियों से मतलब नहीं, हमको तो सही देखो, जहाँ से भी सही मिले जितना है उतने को ले लो और आगे बढ़ जाओ। जबकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, सही गलत देखने की क्षमता ही विकसित नहीं हुई, सही गलत देखने की क्षमता ही विकसित नहीं हो पाई। तो हर गलती सही लगती रहती है, प्रकार अंतर से अलग अलग तरीके से। सही गलत की क्षमता को विकसित करने के लिए क्या करें, तो मानव की सफलता किस बात को लेकर है, ये इसको अपने को निश्चित करना पड़ेगा। अस्तित्व में मनुष्य के अलावा कोई दुखी नहीं, परेशान नहीं है। मानव इतना सब करके रॉकेट रॉकेट चला के, रॉकेट फोड़ के, रॉकेट बना के भी सुखी नहीं हुआ। कारण अस्तित्व में विरोध नहीं है, मानव में विरोध आ गया। क्यों आ गया? कल्पनाशीलता। बस कल्पनाशीलता क्या है भाई? सोचने समझने की ताकत। ये सोचने समझने की ताकत जो है, इसमें इसका हम सदुपयोग नहीं कर पाए। मतलब अस्तित्व जैसा है वैसा हमको इसमें समझ में नहीं आया, तो हमारे में हम मानव होकर मानव विरोधी हो गए, ये हमारा फेल्यूर हो गया। हम स्वयं मनुष्य होकर मनुष्य के विरोध में खड़े हो गए, इससे हम दुखी होने रहने लगे। बच्चों को देखो तो दुखी नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो मानव विरोधी नहीं है, वो प्रकृति विरोधी भी नहीं है, है ना। और ये दोनों तो आपको बहुत साफ साफ दिखते ही है कि उनमें प्रकृति विरोधीता और मानव विरोधीता नहीं है, इसीलिए वो दुखी नहीं दिखाई देते हैं। उम्र बढ़ने से भाई ने ये क्या, बहन ने ये क्या, मम्मी हर बार है ना भाई के साथ देती है, ऐसा जब बनने लगता है तो धीरे धीरे मानव होकर मानव के प्रति विरोध बनने लगता है। डांट मेरे को पड़ेगी, गलती कोई भी करे फाइनली डांटेगी मम्मी मेरे को ही, क्योंकि मम्मी को ये अच्छा लगता है, मैं ख़राब लगता हूँ। फिर या चाचा को, मामा को, ताऊ को, ऐसा वैसा कर करके धीरे धीरे धीरे अपना पराए की जो दीवारें हैं उससे मानव में जो मानव के प्रति विरोध का भाव बन गया, उससे फाइनली अपन दुखी परेशान, ये अपनी असफलता हो गई। तो अब सफलता का आंकलन कैसे करें? हम मानव होकर मानव सरोदी मानसिकता से संपन्न हो जाएं, प्रकृति होकर हम प्रकृति भी हैं, तो प्रकृति होकर प्रकृति सरोदी मानसिकता हो जाए, ऐसे दोनों मानसिकता तैयार हो जाने से हम जो हैं वो विरोध से दूर हो जाते हैं, है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं कि सफलता है हमारी, मानव होकर मानव के साथ खड़े होने की योग्यता आ गई, मानव में विरोध मुक्त हो गए, प्रकृति से विरोध मुक्त हो गए, निर्विरोध हो गए, इसका नाम है सफलता। इस सफलता को यदि कंसिडर करते हैं तो फिर इसके लिए क्या करना है उसको सोचते हैं। इस सफलता को भी सफलता मानते हैं, मतलब और भी कोई सफलता अगर बनी हुई है तो फिर हाइब्रिड मॉडल, ठीक। तो फिर ये हुआ कि सफलता तो एक्चुअली कोई और ही है, ये तो आपने कह दिया इसलिए हम मान लेते हैं, क्योंकि इसका कोई तर्क नहीं, हमारे पास उत्तर दे नहीं पाते हैं, तो मजबूरी में मान लेते हैं भैया ये भी सफलता है, लेकिन हमको बख्शो यार, हमको जाने दो। तो मैंने कहा कि सारे तर्क हम अभी बचने के लिए लगाते हैं और अभी दूसरों को मिटाने के लिए लगाते हैं, दो ही कारण तर्क लगाते हैं। अभी तीसरा भी एक कारण हो सकता है, मानव अभी तक तर्क लगाता है दो कारणों से, मेरे को माफ़ करो भैया इसलिए तर्क लगाता है, मेरी छुट्टी कर दो क्यों फंसा रहे हो, और दूसरे को डुबाने के लिए, कैसे हम अमेरिका को नीचे दिखाएं, कैसे हम पड़ोसी के घर से हम हमारा ऊंचा घर बना लें, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, अपने को बचाने के लिए। तो तर्क एक टूल है, कैसे भी यूज़ करो। तीसरा एक और तरीका बता रहे हैं, आपकी मर्जी करो कि भैया सफलताओं को पहचानने के लिए तर्क लगाओ, सफलताओं से संपन्न होने के लिए, समझ से संपन्न होने के लिए तर्क लगाओ, फिर व्यवहार में उसको प्रमाणित करने के लिए तर्क लगाओ। इस प्रकार से तर्क अपना टूल है, आप जैसा चाहो वैसा लगाओ। हमारा कोई आग्रह नहीं है कि ऐसा करो या नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं है। जैसा समझ में ऐसा करो। ठीक है दीदी, चलिए थोड़े आगे बात बढ़ाएं। तो वहन निर्वहन को थोड़ा आगे देखेंगे। मानव यदि जीव चेतना में जी रहा है तो क्या वो वहन कर पाएगा? तो जीव चेतना में जीने वाला मानव क्या चीज को वहन करता है? उसकी वहन की क्षमता का लिमिटेशन हो गया। क्या के लिए क्या हो गया ये? तो क्या चीज को वो वहन कर सकता है? चार विषय को वहन कर पाता है, पांच संवेदनाओं को वहन करता है। वो मानव को वहन ही नहीं कर पाता है, प्रकृति में व्यवस्था को वहन नहीं कर पाता है। चार विषय पांच संवेदना तक की उसकी लिमिटेशन, वो कितना भी कर ले। जैसे ये बात आपने सुन ली कि नहीं हमको तो वहन करना है, इसको सुन लेने भर से नहीं हो गया, क्षमता में भी वृद्धि की बात है। क्षमता तो है लेकिन क्षमता लिमिट कर रही है। कहाँ से लिमिट कर रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लेना आप तो काफ़ी भला होगा। क्षमता लिमिट कर रही है चेतना के स्तर से। जीव चेतना में जीते समय एक मानव में चार विषय पांच संवेदना से अधिक में वहन क्षमता होती ही नहीं है। दो, हर मानव मानव चेतना संपन्न हो सकता है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जीव चेतना में जीते समय हम चार विषय पांच संवेदनाओं से अधिक किसी मानव को पहचान ही नहीं पाते हैं। रूप पद बल धन से सुखी होने के अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो एक मानव का इसमें लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? तो अगर हम ध्यान देंगे तो पांच तरह के, चार तरह के मानव हम लोगों ने परिचय शिविर में सुने होंगे। संवेदनहीन, संवेदनशील है ना, अति संवेदनशील और संवेदना में सुख नहीं है, ये पता हो गया। अब संज्ञानशीलता क्या जिज्ञासु हो गया हो, मतलब ज्ञान आ गया ऐसा नहीं है, जिज्ञासा हो गई मतलब उसके लिए शब्द ही है खाली, ज्ञान की तलाश में भटकने लग गया हो। लेकिन ये होते हैं सब जीव चेतना में, इनकी एक प्रकार की क्षमता है। इट के नॉट गो मोर देन दैट। क्षमता को देखेंगे तो जीव चेतना में जो क्षमता इतनी है। टेक्निकली अगर बात करेंगे तो क्या हर मानव जीव चेतना से मानव चेतना में जा सकता है कि नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, इतना दम है उसमें। हाँ है, लेकिन लेकिन लगा हुआ है। ये जो चेतना का स्तर है, चेतना मतलब मानव को किस प्रकार अभी तक समझा गया है, ज्ञान का क्या किस प्रकार का स्वरूप बना है, कितना हम समझ पाए, उतने समझने के आधार पर वैसी शिक्षा और वैसी परंपरा में कोई भी आदमी जीता हो वो इन चार से अधिक हो ही नहीं सकता है। ये चार से अधिक उसका होना संभव नहीं, बातें कितनी भी कर ले, लेकिन वो चार से अधिक दौड़ के नहीं जा सकता। ये लिमिट हो गया उसका, हायर लिमिट है कि इसमें देखेंगे तो संवेदनहीन आदमी हो सकता है या अधिकतम जो होगा संज्ञानशीलता का जिज्ञासु हो सकता है। मतलब ज्ञान नाम की कोई चीज़ होगी जिससे मेरे को तृप्ति होगी, इससे जुड़ जाता है। इसका मतलब नहीं कि ज्ञानी हो गया वो, ज्ञान नाम की चीज़ों के आसपास बात करना शुरू कर देता है। तो ये हमको समझ में आए कि मानव में क्षमता है ना, अगर हम मानव के रूप में कहेंगे तो हर मानव भ्रम से जागृति की तरफ जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि हम टुकड़ा कर दें अभी कि मानव चेतना अभी नहीं है, अपने सामने प्रस्ताव नहीं आया शिक्षा विधि से, तो जिस प्रकार से हम जी रहे हैं, जिस व्यवस्था में, जिस शिक्षा में हम पैदा हुए जी रहे हैं, उसमें एक आदमी का लिमिटेशन कितना? तो एक आदमी का लिमिटेशन इतना ही। तो उसमें वहन क्षमता चार विषय को वहन कर सकता है, पांच संवेदना को वहन करेगा, किसी मानव को वहन नहीं कर सकता। हूं उठता ही नहीं इसमें, वो तो मानव चेतना आने के बाद। दीदी आने के बाद ना ना सुनो तो क्या कह रहे हैं, जीव चेतना अभी प्रस्ताव नहीं आया, मानव चेतना का प्रपोजल तैयार नहीं हुआ, तो हमको ये समझ में आ जाए कि जीव चेतना में अधिकतम हाइट आदमी का क्या है, संवेदनहीन मिनिमम, संवेदनशील संज्ञानशीलता का जिज्ञासु मैक्सिमम। पर्सन कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस, चाहे वो कोई भी आदमी हो, इसको अच्छे से समझ लो। इसीलिए यहाँ पर संक्रमण की बात है, संक्रमण है ना, इवॉल्व होने की बात हो रही है। मानव में इवॉल्व होने पर मानव चेतना है ना, वो अनुसंधान विधि से इवॉल्व हो गया, अनुसंधान विधि से इवॉल्व हो गया, मानव चेतना आ गया। अभी शिक्षा विधि से भी हमको इवॉल्व ही होना है। अनुसंधान विधि से इवॉल्व हुआ, शिक्षा विधि से इवॉल्व होना है, इवॉल्व होने पर ये क्षमता की बात कही जा रही। जैसे कल जितनी बात हुई उसमें हमको लगा कि यार तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, ज़्यादातर लोगों के फीडबैक मेरे को आया कि यार कितनी बढ़िया बात हुई है ना, हम तो गदगद हो गए भैया, बहुत अच्छी बात है। अब ये समझ में आना चाहिए इतनी बात पकड़ भी कैसे पाए अपन, ये मानव चेतना के प्रस्ताव के बाद अपने को इतनी बात पकड़ में आ रही है। जीव चेतना में अपन कितना भी ध्यान लगाते रहते तो थोड़ी ना पकड़ में आ रहा था। तो अब मानव का अध्ययन होने की रोशनी में अभी कमियाँ क्या थी वो भी समझ में आ रही है, आगे कैसे बढ़ेंगे वो भी समझ में आ रहा है। लेकिन जीव चेतना मानव मानव चेतना अभी है ही नहीं, अनुसंधान ही नहीं हुआ मान लीजिए, तब देखेंगे तो कुछ है ही नहीं, एक आदमी की अधिकतम औकात इतनी है। लेकिन ज्ञान शब्द तो हजारों साल चला आ रहा है ना। तो ज्ञान का मतलब अभी क्या मान लिया अपन जीव चेतना में, कि संवेदनाओं में सुख नहीं है, चार विषयों में सुख नहीं है, तो इस बात को ये नहीं है इसी बात को हम ज्ञान मान लिए, इसी बात को ज्ञान मान लिए। तो ज्ञान कहाँ है उसको उत्तर देने के लिए क्या चाहिए, तो अब उत्तर देने को क्या मिला, तो कुछ उत्तर मिला नहीं, तो बोले भगवान के पास गया है ना उत्तर, सुख है इसका ज्ञान है। तो ये भी ये यहाँ पहुँच गया अपन मामला। तो जो भी हमको दिखता है कि कोई कोई कोई है ना हमारे में से एकदम ही दारू पी के पड़ा हुआ है, संवेदनहीन है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और एक आदमी ज्ञान की तलाश करने के लिए भटक रहा है यहाँ वहाँ, अभी यहाँ पर भी हम कैटेगरी कर देते हैं फटाक से। क्या कर देते हैं कैटेगरी, मैं तो ज्ञान की तलाश में साहब 20 साल से निकल गया था, हमारा कोई संस्कार हो गया है ना, कुछ ऐसा हुआ हुआ नहीं है, क्योंकि वो सब रिवर्स होता रहता है। अगर किसी कारण से आप संज्ञानशील के जिज्ञासु भी हो गए हैं तो कहीं अति संवेदनशील हैं, कहीं अति संवेदनशील है तो कहीं संवेदनशील हैं, कहीं अति संवेदनशील है तो संवेदनहीन भी कहीं हैं, इस प्रकार से वो उसमें वो कोई स्थिति नहीं है ऐसी ये जो यथावत बनी रहे। तो ज्ञान नाम का शब्द के प्रति जो जिज्ञासा बनी हुई है या जो लोगों में आकर्षण बना हुआ है, उससे वो ये मान लेते हैं कि हमारे में कोई क्वालिटी एडिशन हो गया। कोई क्वालिटी एडिशन नहीं आया, जीने में हम कुछ भी एक रत्ती भर भी हम व्यवहार को प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, और हमारे में कोई है ना क्वालिटी की बात बनती ही नहीं है। इसको बहुत ठीक से समझने की जरूरत। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि मानव में एक क्षमता नाम की चीज़ है, क्षमता तो पूरे की है लेकिन संस्कार के अभाव में है, संस्कार नहीं हुआ है। तो जीव चेतना से मानव चेतना का यदि संस्कार नहीं हुआ है तो जो भी क्षमता का प्रकटन होगा वो क्षमता का प्रकटन हो रहा है जीव चेतना में, चार विषय पांच संवेदना तक ही प्रकटन हो रहा है, उसका लिमिट है। और इस चार तरह का आदमी आपको ठीक से समझना पड़ेगा ना, क्योंकि पीछे के लोगों के साथ भी आपको डील करना है, आगे के लोगों के साथ भी डील करना है। तो ये एक दृष्टिकोण है कि हम कैसे देखें चीजों को, है ना। कोई आपको ज्ञान की तलाश में भटका हुआ दिखता रहता है, आपको लगता है यार आप तो बंद खाने खाते रहिए तो ज्ञान की तलाश में भटक रहा है, तो हमारा अपने प्रति विरोध हो रहा है ना, या किसी के प्रति कुछ हो रहा है। तो ये समझ में आ जाए कि हम सब में क्षमता किसी चेतना के स्तर के साथ है। तो क्षमता है एग्जिस्टेंशियली, तो सब में क्षमता पूरी की पूरी है, लेकिन मानव कितना इवॉल्व हुआ, जितना हम इवॉल्व हो गए उसके आधार पर ही हम क्षमता का सदुपयोग कर पा रहे हैं। शेष बनी हुई है लेकिन वो कुछ काम नहीं आ रही है, तो इट इज़ अ लिमिट। तो मानव मानव जाति की जितनी जागृति है, मानव मानव जितने की जितनी जागृति है उससे अधिक हम प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे। जागृति शिक्षा और व्यवस्था विधि के साथ बात हो रही है, अनुसंधान तो एक रैंडम चीज़ है ना, उसकी विधि है लेकिन रैंडम है, और वो रैंडम होने के बाद भी यदि हमको वापस आना है शिक्षा विधि में, तो शिक्षा विधि में तो वापस वो संस्कार की बात बनने की जरूरी है, जिसमें कहीं ना कहीं वो जुड़कर चलने की बात बनी। ये बात समझ में आती है। तो मानव चेतना में एक प्रकार का संस्कार मतलब क्षमता बनी, तो मानव चेतना में जितनी क्षमता है वो 100% उपयोग हो पाती है ना। तो क्षमता को अगर देखेंगे, जीव चेतना में जो क्षमता प्रकट हो रही है वो अधूरी है, उससे आदमी ज़्यादा कर ही नहीं पा रहा। क्षमता का मतलब होता है सकता हूँ कि नहीं सकता, कैन और नॉट, कैन नॉट है ना। तो जीव चेतना में आदमी बोले यस आई कैन, तो इट हैज़ नो मीनिंग, बिकॉज अनलेस देर इज ए इवोल्यूशन है ना, जब तक नहीं है तब तक आप क्या कैन, कुछ नहीं कर सकते इसमें है ना, बम बना सकते, धरती तोड़ सकते, यू दैट यू कैन डे है ना, बट यू कैन नॉट प्रोड्यूस, यू कैन नॉट मतलब बेसिकली एग्जीक्यूट मानव चेतना, ठीक। तो क्षमता से क्या इंडिकेशन होता है, कैन। तो मानव में मौलिक रूप से क्षमता है, लेकिन चेतना का स्तर साथ जुड़ता है, चेतना जी चेतना के रूप में है तो अधूरा प्रकटन है, तो आपको लगता रहता है कि यार मेरे को इससे बेहतर जीना चाहिए था अपनी बीवी के साथ, पति के साथ, माता के साथ, है ना, बच्चों के साथ, दुनिया के साथ, गाय के साथ, प्रकृति के साथ, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। वो कमी भर आपको लगती, खाली कमी भर लगती है, बट यू कैन नॉट, है ना, अगर आप में क्षमता विकसित नहीं हुई है तो क्षमता की भी विकास की बात है। एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि 100% है, लेकिन अभी 100% में क्या निकल के आया कि चेतना का स्तर से व्यक्त होती है, यूटिलाइज होती है चेतना। यदि जीव चेतना है तो एक प्रकार का लिमिटेशन है, चेतना एक प्रकार का मानव चेतना है तो एक प्रकार का उसका रेंज है। तो जीव चेतना का एक रेंज और मानव चेतना का एक रेंज, ये हमको समझ में आता है। देव चेतना का एक रेंज और दिव्य चेतना का एक रेंज। ऐसे मानव में जो पूर्ण सदुपयोग की बात हम कर रहे हैं, अपनी क्षमताओं का पूर्ण वृद्धि होते हुए उसका सदुपयोग की हम बात करते हैं, तो देव दिव्य चेतना में जाकर हो रहा है। ठीक है भैया, भैया इसमें चेतना में परिवर्तन शिक्षा से होती है, और अपन जैसे व्यवस्था है वो अस्तित्व में दिखता है, हाँ, हर जगह व्यवस्था ही है, हाँ, तो ये पहली बार ऐसा है जब मानव में शिक्षा की जरूरत है, अस्तित्व में कहीं नीचे की अवस्थाओं में शिक्षा नाम की चीज नहीं है ना, हाँ, है ना, तो मानव में शिक्षा की क्या जरूरत है, क्योंकि मानव कल्पनाशील है, तो शिक्षा क्या करेगी, कल्पनाशीलता में जो व्यवस्था है उसकी स्पष्टता कर देगी, तो जो अस्पष्टता थी हमारे अंदर वो स्पष्ट हो जाएगी। तो शिक्षा का पूरा दो एंड क्या हो गया, मानव में अस्पष्टता है उसकी स्पष्टता चाहिए, कल्पनाशीलता है, और कल्पनाशीलता के कारण ही भ्रमित होने की संभावना भी है, और कल्पनाशीलता के कारण ही जागृति की संभावना है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं तो वास्तविकता जैसी है यदि उसके अनुसार उसको तदाकार करते हैं तो हमारे में जो अस्पष्ट है वो स्पष्ट हो जाता है ना, उसका नाम हमको समाधान होता है। तो शिक्षा से समाधान की बात हो रही है, तो अल्टीमेटली मैं ऐसा देख रहा हूँ कि व्यवस्था ही अंतिम चीज़ है, शिक्षा भी एक माध्यम मात्र है, मतलब हाँ हाँ क्योंकि बिल्कुल शिक्षा, बिल्कुल शिक्षा और व्यवस्था अनन्य आश्रित है। आपको हमारी कुछ शिक्षा हो रही है यहाँ पर, एक लेवल की शिक्षा के बाद आप तैयार हो जाते हो कि चलो मिलकर काम करते हैं, तो हम व्यवस्था पर काम करेंगे, व्यवस्था में काम करके थोड़ा व्यवस्था को ठीक करने के बाद क्या करते हैं, पुनः शिक्षा को मजबूत करते हैं। शिक्षा और मजबूत होने के बाद हमारी और योग्यता इन्हांस होती है, उससे पुनः और व्यवस्था को मजबूत करते हैं, इस प्रकार से शिक्षा और व्यवस्था को दोनों को लेकर अपन निकल लेते हैं। वो तो ठीक है भैया, लेकिन केवल शिक्षा रहे तो काम नहीं चलेगा, व्यवस्था केवल व्यवस्था के बिना शिक्षा होता ही नहीं है, वही तो शिक्षा एक टूल है व्यवस्था को खड़ा करने का, तो व्यवस्था अल्टीमेट ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो शिक्षा के बिना, व्यवस्था के बिना शिक्षा नहीं होता, क्यों नहीं होता है ये भी प्रश्न बनना चाहिए। व्यवस्था के बिना शिक्षा नहीं होता है, क्या मतलब इसका, तो अस्तित्व में कोई व्यवस्था है उसको आप शिक्षा में व्यक्त करने जाते हो तो उससे क्या बनता है, भाषा बनती है ना। तो अस्तित्व में एक व्यवस्था है, गीला है भैया जो ये इसको पूरा कर लेते हैं, मानव चेतना में जो एक मिनट दीदी रुकिए जरा, ये जो बात है इसको पूरा कर लेते हैं। पेन गया रे भाई, एक ही चलेगा, तो अस्तित्व में व्यवस्था है, वो किस रूप में है, तो वो नियम रूप में है, और नियम को जब हम बताने जाते हैं उससे बनती है भाषा। तो शिक्षा का एक अनिवार्य मुद्दा क्या बना, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लीजिए, बहुत ही क्रक्स है ये। तो अस्तित्व में जो व्यवस्था है वो किसी नियम में है, नियम को भाषा में बताया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से व्यवस्था को एक भाषाकरण करना जरूरी है, जो कि शिक्षा का एक अनिवार्य मुद्दा है। ठीक है ये बात, अस्तित्व में व्यवस्था है, पानी ऐसे गर्म होता है वैसा होता है, आदमी ऐसे पैदा होता है, ये होता है वो होता है, अभी सब करके थोड़ी दिखाना होता है आपको पानी गर्म करके ना, लेकिन कोई नियम को भाषा में प्रकट किया जा सकता है। अनुभव संपन्नता के बाद नियम पकड़ में आ गए, उसको भाषा में ले आए, तो शिक्षा का एक पहलू जो है वो तैयार हो गया। वो क्या पहलू तैयार हुआ? भाषा। तो शिक्षा में भाषा अनिवार्य, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अभी इस व्यवस्था के स्वरूप में मानव में एक व्यवस्था की बात होगी, हम एक व्यवस्था के स्वरूप में जिएंगे, व्यवस्था पूर्वक जीते हैं तो क्या निकल के आता है? वहां से निकल के आता है एक आचरण, और ये दूसरा मुद्दा बनता है। ये दोनों के योगफल में शिक्षा होती है। तो अस्तित्व में व्यवस्था है, वो जो समझा हुआ आदमी वो नियम को भाषा के रूप में बोलता है, और वही समझा हुआ आदमी उसको व्यवस्था पूर्वक जीना कहते हैं। ऐसी व्यवस्था पूर्वक जीने में ही आचरण होता है, इसको अच्छा समझ लीजिए। व्यवस्था विहीन कोई आचरण नहीं होता है, व्यवस्था विहीन आचरण, थैंक यू बेटा, व्यवस्था विहीन आचरण, ये बात समझ में आती है। व्यवस्था विहीन आचरण को हम पहचान नहीं सकते हैं। जैसे एक टायर है, उसका कोई आचरण कहाँ पहचान में आता है? हाँ कर दो। एक टायर का आचरण कहाँ पहचान में आता है? कार नाम की, रोड नाम की एक व्यवस्था में उसका आचरण पहचान में आता है। टायर को अलग कर दो तो टायर का आचरण को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। जब भी समझना होता है इसको, तो वो इसका आचरण के रूप में तो वो वहीं पे होता है, क्या क्या होता है, कहाँ गोबर में जाता है, कहाँ गड्ढे में जाता है, कैसे जंप लेता है, कैसे है ना पूरे जर्क को बचा के रखता है, कैसे रिम बचाता है, वो सारा मिला के दिखता है अपने को। तो वो अगर उसको अलग कर देंगे तो नहीं हो सकता है। तो शिक्षा के लिए अनिवार्य वस्तु ये है कि आचरण, जब तक शिक्षक का एक आचरण नहीं होगा तब तक बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आने वाला। और ऐसे आचरण के लिए, किसी भी तरह के एक आचरण को प्रस्तुत करने के लिए मिनिमम व्यवस्था क्या है? एक परिवार, 10 परिवार, 100 परिवार, कम से कम 100 परिवार, जिसको हम कह रहे हैं जिगलू, उसमें हम एक परिवार का क्या आचरण होता है, एक व्यवस्था का क्या स्वरूप होता है, जिसमें 10 कार्यक्रम है, पंचमुखी कार्यक्रम, शिक्षा संस्कार, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष, न्याय सुरक्षा, ये सबको हम वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट कर पाते हैं कि ये है हमारा आचरण। 5 × 10, वो तो आपने सुना होगा यार, सब पढ़ लिख के आए ना आप। एटे ग्लांस खटाखट। शिक्षा संस्कार उत्पादन कार्य विनिमय कोष स्वास्थ्य संयम न्याय सुरक्षा, नहीं 10 सोपानी व्यवस्था में 5 कार्यक्रम है, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 5 × 10 काम है, शिक्षा के काम है, संस्कार उत्पादन कार्य विनिमय कोष, कुल मिलाकर ये हमारा आचरण 10 सोपानी, 10-tier ऑर्डर है पूरा। एक परिवार, 10 परिवार, 100 परिवार, एक गांव हो गया, ऐसे फिर अगले ग्राम समूह, 4th tier हो गया, 5th tier में कुछ हो गया, बताएंगे आगे, ऐसे 10 tier पे विश्व परिवार तक पहुंच गए। वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, वो ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप है, वो समझ में आ गया। ये प्रोग्राम है, इन एक्टिविटीज़ को हम करते हैं, और उसमें इन सभी एक्टिविटीज़ में जो जीने का स्वरूप निकल के आता है वो मूल्य चरित्र नीति के साथ खड़ा होता है ना। तो ये कार्यक्रम करते हुए हम किसी मूल्य को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाते हैं, चरित्र को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, और नीति को कर पाते हैं। मूल्य स्वयं में, मानव में, चरित्र परिवार में, 10 परिवार 1 परिवार में भी, और नीति ये पूरे के साथ, व्यवस्था के साथ। तो फंडामेंटली हमको ये समझ में आ जाए कि मानव में यदि सभी आचरण की शिक्षा करनी है तो उसके लिए कम से कम एक गांव जिसमें 1000 लोग, इस प्रकार के 5 × 10 काम, और मूल्य स्वयं में और चरित्र परिवार में हर एक परिवार में हर एक आदमी दूसरे आदमी को ठीक से पहचान पा रहा है और ठीक ठीक संबंध की पहचान हो रही है, वहाँ पर एक चरित्र की बात को निभा पा रहे हैं। और नीति जो है सदुपयोग और सुरक्षा की नीति है, ये हम सब मिलकर पूरे गांव में इसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं, इसका नाम होता है अब ये शिक्षण, शिक्षा की स्थली बन गई, इसको कह रहे हैं शिक्षण स्थली। हाँ, मूल्य चरित्र नीति को मिला के आचरण कह रहे हैं, ये कार्यक्रम है। तो ये व्यवस्था का एक कार्यक्रम निकला, उसमें एक आचरण। तो जब तक इस प्रकार से हम जीने की जगह में खड़े नहीं होते हैं, तब तक हमको ये समझ में आ जाए कि शिक्षा अधूरी, शिक्षा अधूरी है। तो समाधान की और समृद्धि की शिक्षा के लिए, समाधान और समृद्धि पूर्वक जीने वाले मानव, समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का मॉडल, समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की व्यवस्था, समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की बातचीत, ये सबको यदि हम जोड़ पाते हैं, उससे एजुकेशन नाम की चीज़ शुरू होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी भी तरह की शिक्षण संस्थाएं जो वर्तमान में चलती है, उनमें ये हो ही नहीं सकता है, उनमें ये संभव ही नहीं है, उनके डिजाइन ही गलत है, वो तो हमको बंद ही करना है फाइनली, है ना भैया। एक सवाल है। हाँ, पहले मुर्गी आएगी अंडा, पहले क्या हुआ वो बता देते हैं आपको। पहले आए अनुभव, पहले क्या आया, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था नहीं है तो आदमी अनुसंधान करके आया, कहाँ से आया, अनुसंधान पूर्वक अनुभव आ गया, अनुभव पूर्वक एक पूरा डेटा आ गया, विचार आ गया अपने पास, विचार पूर्वक मेरे को शिक्षा हो गई, मेरी शिक्षा हो गई, शिक्षा से तुरंत ही हमारे को एक जीने का स्वरूप बना, है ना, एक लेवल का कोई लेवल वन है ना, एक स्वरूप बना, लेवल वन एक स्वरूप जो बना, इससे पुनः एजुकेशन हुई, अब शिक्षा टू हो गई, और शिक्षा टू से लेवल टू हो गया, इस प्रकार से हम यहाँ पहुँचेंगे। जैसे लेवल टू क्या हो गया, ये एमसीबी के लेवल टू है, और यहाँ से वापस शिक्षा की बात हो रही है, जैसे वापस यहाँ के लोग बैठ के शिक्षा ले रहे हैं, तो शिक्षा थ्री होने पर हम ये कह सकते हैं कि जिगलू की बात हम कर सकते हैं, बिना शिक्षा हम जिगलू की बात ही कैसे कर सकते हैं। तो ये कोई अभी सब मुर्गी अंडा सबका इलाज है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना भैया। एक स्पष्टता चाहता था, क्या हो गया, हम एक मिनट, हाँ क्या करते हैं हम, ना अलग अलग कर देते हैं, नागराज जी चले गए ऐसा मान के अपन छोड़ देते हैं, अपन फिर आसमान के नीचे खड़ोगे, अब क्या करें, ठीक है ना। जब उसको जोड़ देते हैं परंपरा के अर्थ में जोड़ते हैं, तो फिर हमको रास्ता मिल जाता है। हाँ जी, हेमंत भैया, पहला जो मुद्दा है कि अस्तित्व में व्यवस्था है और वो नियम के रूप में है और वो भाषा से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। हाँ, और ये जो आचरण के रूप में है, ये एक्चुअली बीच में और लिखना था, व्यवस्था पूर्वक जीते हैं, तो यहाँ पर हुआ न्याय, ये आचरण के रूप में हो गया। नहीं, वो पहला मुद्दा भी जो है वो आचरण के बिना डिलीवर नहीं होता या समझता नहीं, तो वो उसमें ज्यादातर देखेंगे तो तीन अवस्थाओं के आचरण की बात हो रही है। हाँ, तो तीन अवस्थाओं का आचरण ऊपर हो रहा है, जिसको नियम के रूप में देख रहे हैं, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, और एक मानव में आचरण की बात कर रहे हैं, वो न्याय के रूप में देख रहे हैं। मानव का तो क्लियर है, ऐसा मुझे लगा कि अस्तित्व में जो नियम है, जो व्यवस्था है, वो भाषा रूप में हो सकता है शिक्षा, ऐसा लगा, तो वैसा नहीं होगा, उसमें भी आचरण बच्चे को दिखाना पड़ेगा। नहीं, आचरण तो दिख ही रहा है ना उनका, तो हाँ, मतलब अगर दिखता नहीं है उसको तो पानी का आचरण तो कोई दिखता ही है, पानी के नियम को आप भाषा विधि से पढ़ाते हो, उसका हाँ, एक आचरण दिखता ही है। हाँ, तो चूंकि उसका आचरण निश्चित है, तो वो वहाँ भी भाषा और आचरण वहाँ भी वही रहेगा, ऐसा। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि ये भाषा ही नहीं है, तो यहाँ पर भी न्याय की भाषा नहीं, ऐसा थोड़ी करें, तो ऐसा कर देते दोनों, ठीक है, तो दोनों जगह भाषा प्लस आचरण, ये एरो बना देते, ठीक, सहमति है। जैसे ये कह रहे हैं कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होता है, गर्म होने का मतलब क्या समझ में आता है बच्चे को, जब तक चटका ना लगे तब तक गर्म का पता ही नहीं चलता है, है ना। तो उसकी भाषा और उसका आचरण, तो चूंकि उसका आचरण निश्चित है, इसलिए वो हो जाता है जल्दी। अरे नया फार्मूला नहीं है, वो कुल मिला के भाषा और आचरण की बात है। जैसे मानव मानव में न्याय होना है, उसकी भाषा भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, होगी या नहीं होगी? मानव मानव में न्याय की भाषा बनी संबंध की पहचान मूल्यों संदर्भ मूल्यांकन उभयत्र, ये भाषा होगी। अब मानव मानव में न्याय का एक आचरण, ठीक, जीने से आचरण, समझने से नियम, अगर इसको और वो कर दें, अगर ऐसे जोड़ दें तो एक लूप और बने, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। हालांकि कि समझने से नियम और जीने से आचरण, ठीक, इसी प्रकार से पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होता है, ये एक नियम की पहचान होती है भाषा भाषा से। लेकिन गर्म क्या चीज़ होता है, उसका तो पुनः आचरण ही है ना। इस विधि से ये भाषा और आचरण के योगफल में जिसकी भाषा बन जाती है उसका आचरण, और जिसका आचरण है उसकी भाषा, ये दोनों को हम सेट करते हैं। तो ऐसे करके तीन लेवल पर जाकर अपन इसको, जैसे नागराज एक प्रकार की शिक्षा का काम किए, उनका विचार से हमारा शिक्षा हो गया, उसके आधार पर हमने लेवल टू पे पहुंच गए, एमसीबी के में एक शिक्षा हो गया। अब लेवल थ्री की बात है, जिगलो में इस एजुकेशन का सेटअप कंप्लीट हो जाने वाला है ना। जैसे हमको चाहिए स्कूल तक, कॉलेज के लिए फिर आगे काम करेंगे, लेवल थ्री पे फोर पे जाएंगे तो कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी लेवल फाइव पे जाके, इस प्रकार से बनेगी है। लेवल फाइव पढ़ाएंगे देव चेतना दिव्य चेतना, उसके लिए थीसिस वो भी तो करवाएंगे, वापस नहीं करवाएंगे, पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे, रिसर्च होंगी उसमें नई टेक्नोलॉजी पे। जैसे अभी आत्मन भाई पूछ रहे थे कि नई टेक्नोलॉजी का क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा इधर, तो यूनिवर्सिटीज हमारी यही काम करेंगे। ये सब तो रोजी रोटी काम तो स्कूल में नहीं पड़ जाएगा है ना, सब घर में से बच्चे समृद्धिपूर्वक आएंगे यूनिवर्सिटी में, उन्हीं के बच्चे आएंगे जिनके समृद्ध हो गए हैं ना, तो सभी समृद्ध हो गए अपने बच्चों को आवश्यकता अनुसार सामाजिक विधि से हम भेजेंगे। इतने बच्चों की जरूरत, सबकी जरूरत क्या है, कोई कोई आ जाएंगे, कोई कोई आके जो जैसे कोई मान लो कोई ऐसे होंगे जो काम ही नहीं कर सकते खेत में, तो उनको क्या करेंगे भाई, उनको अपन कंप्यूटर पढ़ाएंगे आगे। कोई लूला लंगड़ा पैदा हो जाता है प्रकृति में तो उसको क्या करना है, ऐसे व्यक्ति का भी सदुपयोग लेना है कि नहीं करना आत्मन, उसको अपन कंप्यूटर पढ़ाएंगे हैं। मजबूत आदमी कंप्यूटर पढ़ा के लूला लंगड़ा क्यों बनाने का, आज जो मजबूत आदमी कंप्यूटर पढ़ाए तो लूला लंगड़ा हो गया कि नहीं हो गया वो? तो प्राकृतिक विधि से जो कुछ दुर्घटना कभी कभी घटती है, कोई अपंग पैदा हो गया, किसी का टांग नहीं है, किसी का कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो गया, वो लोग कंप्यूटर पढ़ाई करेंगे। कोई लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं तो जाके थोड़ा करेंगे, और जिनका मन हो कि रिसर्च करना तो रिसर्च कर लेंगे। नहीं क्यों, तो दोनों के सम्मान हो गया ना। अच्छे वाले आदमी को लूला लंगड़ा बना देते हो और लूला लंगड़ा को काम नहीं मिलता है, तो जैसे अब बस की टिकट काटनी उसमें क्या जरूरत पैर के, जिसके पैर हैं उसके वहाँ बस की टिकट, वहाँ कंप्यूटर बैठ काटने की जरूरत क्या, रेलवे टिकट बिना पैर वाला आदमी जाके बैठ जाए। कभी न कभी कोई ना कोई दुर्घटना होती है, तो उनका भी सदुपयोग किया जा सकता है, उनके भी वो भी सम्मान पूर्वक जी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी तो कॉम्पिटिशन हो गया। चलिए इस विधि से आगे का लेवल आगे हम बात करेंगे, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में क्या होगा उसके लिए नागराज जी ने लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं, रेडी अवेलेबल है ना, सब मटेरियल उपलब्ध है अपने पास। अपने को क्या करना है वो समझ में आ जाए, अभी क्या करना है तो वो करें अपन, ठीक हो गई बात। यहाँ तक ये उत्तर बीच में आया, पूरा हो गया। अभी कुछ कहना चाह रहे थे, कौन कह रहा था कुछ? एक चीज बताइए, ये जो संवेदनहीन संवेदनशील अति संवेदनशील, ये ऐसा तो नहीं है कि स्टेप 1 2 3 से वहां तक आ गया? हाँ, नहीं ऐसा कोई स्टेप नहीं है, ऐसा नहीं है। एक आदमी बहुत संवेदनहीन और वो सीधा मानव चेतना में जा सकता है, चारों को सीधे जाना है? जाना तो है लेकिन स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप नहीं है, क्योंकि वो कोई स्टेप ही नहीं है, वो तो एक एक सिक्के के चार पहलू हैं, वो एक ही चीज है वो। जैसे उदाहरण के लिए कोई आदमी संवेदनहीन है तो क्या मतलब उसका, क्या संवेदना उसमें है ही नहीं? नहीं है, वो अपनी संवेदना के सामने किसी की संवेदना को पहचानता ही नहीं है। मेरे को भूख लग रही है, मेरे को खाना चाहिए, दूसरे को मिले चाहे नहीं मिले। दूसरा आदमी है कि परिवार में संवेदनशील, परिवार के लिए संवेदनशील है, सबको खाना मिलना चाहिए, मेरे को मिलने नहीं चलेगा, तो अपने बारे में संवेदनहीन और परिवार के बारे में संवेदनशील, तो वो तो क्या अंतर, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है उसमें। ये पचाना थोड़ा कठिन हो जाता कई बार, क्योंकि हम तो ऐसे ऐसे जीते रहते हैं। और कोई कोई आदमी ऐसे हैं कि समाज में, मतलब देश भर में, दुनिया में लोगों को कपड़ा नहीं मिल रहा था, हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, खाना नहीं मिल रहा हम खाना नहीं खाएंगे, पहले उनको मिलना चाहिए, तो सबके लिए सोच रहे हैं, और परिवार के लिए क्या है वो संवेदनहीन, चलो मतलब टॉयलेट साफ करो तुम सब, है ना, अब घर वाले डांट डपट के टॉयलेट साफ करा रहे हैं, घर के लिए एकदम संवेदनहीन, तो घर वाले एकदम विरोधी, है ना, तो क्या क्या क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट क्या हो गया उसमें, बाहर बहुत ही नाम मिल जाता है, घर में सब विरोधी आते हैं, वो सब काम करते हैं जो बाप ने मना किया वो जरूर करेंगे, वो उनके अपने औलादे हैं, क्योंकि विरोध हो गया, विरोध का मतलब है कि जो आप बोलोगे उसको उल्टा करेंगे, आप बोले बैठ जाओ तो क्यों बैठे हो, खड़ा होऊंगा मैं, तो आपके बच्चे भी करते हैं ऐसे, खड़ा हो जाते नहीं बैठूंगा मैं, तो इसका मतलब विरोध गहरा गया, इसका मतलब क्या हो गया, विरोध गहरा गया भाई, अब बात ऐसे चलेगी नहीं, ठीक है ना, ये बात, तो ये बात इसलिए कही, ये जो पूछ रही थी कि ये नवनीता की, उसका उत्तर दिया आपने भैया, जानना जरूरी, इसमें कोई क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट है क्या, ज्ञान की तलाश में घर छोड़ के चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि संस्कार उदय हो गया है, हमारे एक मित्र अभी हमसे बहुत नाराज इस बात को लेकर, कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, मैं है ना 20 साल की उम्र में ज्ञान के लिए चल दिया, मैं बोलता हूँ चल दिया तो चल दिया, ज्ञान एक उसके लिए सुविधा है, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान क्या है, एक शब्द है, आपको जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक ज्ञान क्या है, शब्द है, एक प्रकार की सुविधा है, तो ईश्वर के लिए या ज्ञान को भी हम किस प्रकार देख रहे हैं, अपनी सुविधाओं के लिए देख रहे हैं महाराज, क्योंकि वस्तु क्या है स्पष्ट ही नहीं हुआ, तो जो परंपरा में जो तमाम ज्ञान के लिए चले हैं वो कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मानव में ये हैसियत है ही कि वो ये शरीर ही उसको बता देता है कि आप शरीर नहीं हो, सुविधा से उसको पता चल जाता है कि कोई सुख नाम की चीज हो सकती है और ये इसमें सुख है नहीं, एक दिन वो मूल्यांकित कर ही लेता है, समीक्षा हो जाती है आंशिक रूप से ही कि इसमें नहीं है, लेकिन किस में है उसको पता नहीं चला, तो वो सोच लिया कि मेरे में संस्कार क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आ गया, अरे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया, कोई संस्कार नहीं हुआ, अभी तो वहीं खड़े हैं कि हमको ये पता चल गया कि इसमें सुख पहले हम मानते थे, अब इसमें हमको पता चल गया कि इसमें सुख नहीं है, और अब किसमें होगा, तो एक उसका कोई भी शब्द दे दोगे आप, ए बी सी डी आपने ज्ञान दे दिया, अब आप ज्ञान की तलाश में निकल पड़े, तो ज्ञान आपके लिए वहां तक सिर्फ नाम है, एक सुविधा है ना, तो ये मत मानिए कि जो पहले से चल गए इस लाइन में वो बड़े आगे निकल गए और आप पीछे रह गए, इसमें आगे पीछे का कोई कार्यक्रम ही नहीं है, यदि होगा तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो तमाम लोग वो जो मिलेंगे आपको, हाँ जी कोई को पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ तो मतलब उससे ज्यादा हूँ, तो ज्ञान की तलाश में चला गया, हाँ तो उसका सुख का स्रोत वो चार विषय नहीं रहेगा फिर, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ ये तो स्पष्ट हो गया उसको, या भासाभास हो गया उसका, तो उसका सुख का जगह कहाँ रहेगा, उसका सुख की जगह क्या रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है, चार विषय नहीं ये उसका सुख होगा, पांच संवेदना नहीं ये उसका सुख होगा, तो नहीं में उसका सुख होगा, यहां पे है का सुख था, यहां पर अब नहीं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, है ना, पार्टी नहीं, पिज्जा नहीं, गाना नहीं, संगीत नहीं, रोना नहीं, हंसना नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं उसका सुख होगा, हाँ बिल्कुल ठीक बात, ये विरोधी मानसिकता है, तो अब नहीं करते करते क्या हो जाएगा, वही तो पूरा कंसेप्ट यहां बैठा है, आप नहीं नहीं नहीं नहीं करते जाओगे तो क्या होगा, आप एक दिन ईश्वर तक पहुंच जाओगे, इसी के आधार पर पूरा डिजाइन हो गया, प्रकृति में हर चीज को नहीं नहीं नहीं नहीं करो, उसके लिए एक मंत्र दे दिया, ये सब माया है, इस विधि से क्या हो गया कि ज्ञान की तरफ हम चल दिए ऐसा लगता है ना, तो हम क्या करते हैं, हमारे में कैटेगरी बनाने की आदत है, तो तुरंत एक नई कैटेगरी, तुरंत एक नई कैटेगरी, तुरंत एक नई कैटेगरी, अपनी कैटेगरी बनाओ, विशेषता बनाओ और खुश हो जाओ, है ना, तो मैंने देखा कि ये लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि जो लोग कर रहे होते हैं उनको इतना ध्यान नहीं इन सब बातों का, और इनको ये नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, जैसे जो लोग उपवास करते रहते हैं और दिन भर उनको खाऊं क्या करते रहते हो, क्योंकि अब मेरे को खाना नहीं है, तो पूरा ध्यान हमारा कहाँ लगा हुआ है, खाने पे, मैं बच है ना, मैं बाल ब्रह्मचारी, एक आदमी बोले हर बात में बाल ब्रह्मचारी, तो आखिर में उसको बोलना पड़ा बाल ब्रह्मचारी का मतलब, बोले बचपन से, तो मैंने कहा बचपन से सभी ब्रह्मचारी रहते, तो नहीं नहीं नहीं में जो है ना विरोध है, और वही उनका सुख बन जाता है। मैं ये भी नहीं करता, मैं वो भी नहीं करता, मैं ये भी नहीं करता हूँ, करता क्या है भाई? तो जो जो कोई कुछ करता है वो बुरा आदमी हो गया। ये जो कुछ भी करने वाला आदमी क्या हो गया, इसको बुरा आदमी बोलते हैं, है ना? ये सब बुरा हो गया यहाँ तक, सॉरी, ये बुरा आदमी। और ये जो कुछ नहीं करता है इसको अच्छा आदमी बोलते हैं हम। तो ये भी एक रेस्ट हाउस बन जाती है, जहाँ पर आदमी कुछ नहीं कर रहा हूँ करके, ठीक है मैं यहाँ आ गया, नौकरी नहीं करता हूँ, व्यापार नहीं करता हूँ, लड़ता नहीं हूँ, झगड़ता नहीं हूँ, कहीं घूमने नहीं जाता हूँ, है ना? अब मैं पांच संवेदना में चार विषय में ये नहीं करता, तो वो सोचे मैं तो यहाँ बढ़िया हो गया। अरे नहीं हो गया बढ़िया, है ना? करना क्या है वो पकड़ में नहीं आया। ये ठीक बात, क्योंकि मानव सुख धर्म है, इसलिए आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, जायज है। हम सब ये नहीं करते हैं, इन लोगों से अगर हम देखेंगे तो उनका सुख दूसरों को गाली देना ही है कुल मिला के। भैया लेकिन मैंने कई बड़े बड़े साधुओं के साथ काम किया है, उनको चिकित्सा में स्वास्थ्य के लिए, और मैंने ये देखा है जब क्लोजली उनके साथ छः सात दिन हफ्ते भर रहने का मौका मिला है, जो चार विषय कह रहे हो चार विषय उनसे छूटते नहीं है। वही ना, जब नहीं नहीं नहीं कह रहे हैं तो मानसिकता में वो समाये रहते हैं। हाँ वो, और पांच संवेदनाएं भी नहीं। भैया मैं तो उनका सम्मान कर रहा था, आपने तो और आगे उजागर कर दिया पोल पट्टी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि उनको दिन भर उसी का ध्यान रहता है, तो ये तो पोल पट्टी की बात, अपन निगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, सम्मानजनक बात कर रहे हैं। तो इसीलिए सारी दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, क्योंकि हमको ये नहीं करना है नहीं करना, तो हमारा पूरा ध्यान कहाँ लगा है? हाँ तो वो नहीं नहीं नहीं नहीं में कल्पनाशील में उसी से तदाकार हो गए वो। अब उन्हीं जो चीज़ एक आदमी करके तदाकार हो रहा है, एक आदमी नहीं करूँगा करके तदाकार हो रहा है, इस विधि से फंस गया मामला, तो वो ज़्यादा गड़बड़ करते दिखाई देते हैं, संयम उनमें कम हो जाता है ना? तो ये इतना आसान छुटकारा नहीं था इसमें। आदमी करे तो क्या करे, या तो बुरा आदमी बन के जिए या अच्छा आदमी बन के जिए, है ना? तो अच्छा आदमी बन के जाता है तो वो ये सब नहीं करने को अच्छा आदमी बोलते हैं, ध्यान पूरा उसी में बना रहता है, बड़ा संघर्ष करता है महाराज, इसीलिए क्रोध होता है उनको। आप देखोगे इस प्रकार पर चलने वाले लोगों को कितना गुस्सा, इतना गुस्सा कि आपने जरा सामने से निकल कर, क्योंकि अंदर से इतना आवेश भर गया। सामान्य आदमी कम गुस्सा करता है, ज्ञानी आदमी इतना गुस्सा करते, आदमी डरते रहते भैया, है ना? ऐसे देखा अपने तो, ज्ञानी आदमी के साथ ज्यादा डर लगता है आदमी को, है ना? कि पता नहीं क्या बात पे नाराज है, क्या हमसे गलती हो जाए, है ना? और उसमें इतना गुस्सा, एक सामान्य आदमी कई गुना बेहतर जी रहा है। एक सामान्य आदमी जिस प्रकार से चार विषय पांच संवेदनाओं में जीते हुए भी उसमें इतना दग्ध नहीं जितना कि इसको त्यागने वाले इसमें दग्ध हैं, डूबे हुए हैं मान, और शारीरिक रूप से नहीं है तो मानसिक रूप से तो है ही है, और शारीरिक रूप से नहीं हो पाए किसी कारण से, मान लो कुछ उन्होंने कर भी लिया, तो मानसिकता में भयानक डिप्रेशन है वो आपको दिखाई देता है। इसीलिए यदा कदा कुछ पोल पट्टियाँ आपको खुलती रहती हैं, उतनी पोल पट्टी हर घर में थोड़ी है जितनी पोल पट्टी इन आश्रमों में है। आप जाके देख लो, है ना? आपको पता चलेगा कि हमारे सोनकच्छ में इतना बड़ा आश्रम, आप देखो जाके क्या हाल होता है वहाँ, आसपास के लोग बताएंगे आपको। तो हर जगह की दिक्कत वही है, क्योंकि नहीं करना से क्या करना थोड़ी स्पष्ट हो गया है ना? अभी जैसे कोई भी लड़का लड़की के लिए, हम लड़की के लिए लड़का ढूंढते हैं, लड़की के लिए लड़का, लड़के के लिए लड़की, तो क्या ढूंढते हैं? ये नहीं करता है वो, ठीक है भैया, वो नौकरी करता है और सीधा अपने घर जाता है, घर से आता है, दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, दोस्तों के साथ भटकता नहीं है, ये नहीं करता वो नहीं करता, ये भी हम देख लेते हैं। करता क्या है? तो नौकरी और पैसे लेके आता है, हम सोचते बढ़िया हो गया, लेकिन जो करना चाहिए वो तो नहीं कर पाया, तो संतुष्टि लड़की की होती नहीं। वो बेचारी बोले तो बोले किसको, सब समझाते यार देख ऐसा नहीं है, तेरे पति तो बहुत अच्छा, देख मेरा कितना खराब। भैया एक एक्सपीरियंस है शेयर कर रहा हूँ। यार शादी हुई नहीं फिर भी बहुत एक्सपीरियंस। ना ना एक्सपीरियंस मतलब ये मतलब हाँ बता। मेरा एक मित्र था, वो साधु था, फिर छोड़ दिया, घर चला गया, तो फिर वापस आया, साधुओं के बीच आया, तो साधु ने पहला जो प्रश्न था वो पूछा शादी की, जो भी देखता है पूछता है शादी की, फिर मुझे वो बोल रहा है ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं बोला कि वो लोग करना चाहते हैं लेकिन वो तो हो नहीं पाएगा इस जन्म में, इसीलिए पूछ रहे हैं शायद, वो सेपरेशन है ना। बिल्कुल, तो हम सोचे सेपरेशन करके हम सुखी हो जाएंगे, वो नहीं हुआ। हम समझे इसमें डूब के हम जी लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। ये दोनों रास्ते ब्लॉक है महाराज, इसीलिए अपने को चेतना के विकास की आवश्यकता होगी। इसीलिए यहाँ पर भ्रमित से जागृति में एक संक्रमण की बात आई, इवोल्यूशन की बात आई। चेतना विकास बराबर जागृति, चेतना विकास विधि से जागृति है ना, चेतना विकास से जागृति है। चेतना जीव चेतना से मानव चेतना, हाँ ये चेतना विकास है। हाँ यस, तो मानव के बारे में परिभाषा हमको मिली नहीं, परंपरा में रही नहीं, तो हम एक एनिमल कॉन्शियसनेस के साथ जीने के लिए बाध्य रहे। और ये एनिमल कॉन्शियसनेस एक आदमी के साथ थोड़ी है, ये पूरी मानव जाति इसी में जूझ रही है एनिमल कॉन्शियसनेस के साथ। इसमें से एक आदमी को अनुसंधान होकर कुछ चेतना पकड़ में आई हुई, एक्चुअली मानव का मतलब क्या, जीना कैसे है। अब वो मानव चेतना के स्वरूप में जीने के बाद बनेगी। मानव चेतना के स्वरूप में जीने जाते हैं तो फिर एक आचरण को हम प्रमाणित करेंगे, प्रकाशित करेंगे। जैसे जीव चेतना में जीते समय हम क्या करते रहे, आहार निद्रा भय मिथुन है ना, चार विषय पाँच संवेदना में काम किए। इसी प्रकार से मानव चेतना में जीते समय क्या करेंगे, एक मानवीय आचरण को व्यक्त करेंगे। उसका क्या मतलब होता है उसी को आगे हम समझेंगे अभी। ये बात ठीक समझ में आ रही है? हाँ जी, हेमंत भैया को माइक भिजवाएंगे, उदस आ गया। मैं ये बार बार आप ध्यान दिलवा रहे हैं कि इवोल्यूशन है, संक्रमण है, है ना, तो इसको थोड़ा मतलब स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या इसका क्या आशय है? संक्रमण ये विकास से अलग है क्या, या फिर है ना कैसा, क्या है ये संक्रमण क्या है? हाँ, तो तीन चार चीज़ों को एक साथ अपन लेके चल रहे हैं ना अभी। एक हम कह रहे हैं कि कोई चेतना है, एक तरफ से क्षमता की बात हो रही है, फिर ये कह रहे हैं कि इवोल्यूशन की बात भी हो रही है। ये सब तीन चार तीन चीज़ें एक साथ अभी चल रही। तो चेतना को कैसे देखा जाए, पहले दिन भी हमने बात की थी। चेतना का मतलब ही हुआ कि अभी मानव के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान के नाम पे हमारे पास क्या है, हम अस्तित्व को किस प्रकार समझें, तीनों मिलाकर एक ही चीज़ है। इसके आधार पर हमारे जीने के क्राइटेरिया बने हुए हैं, उसके उन क्राइटेरियाज को पूरा करने के लिए एजुकेशन है और उसके अनुसार एक व्यवस्था बनी हुई है। इस प्रकार से ये पूरा एक एंड टू एंड ये पैक प्रोग्राम, इसमें कोई छेद नहीं हो रहा है ना। उसी में लोग बच्चे बड़े होते हैं और उसी में जीते हैं, उसी में अध्ययन करते हैं और उसी को वापस मजबूत करके हम चले जाते हैं। ये सब में क्या हो रहा है, ये सब में कुल मिलाकर मानव में पीड़ा बढ़ रही है, बाकी कुछ उसमें वहाँ ग्रोथ नहीं हो रहा है। जीव चेतना में हजारों साल लाखों साल जीने के बाद भी मानव में कोई ग्रोथ नहीं है। केवल और केवल यदि कुछ बढ़ती है तो वो मानव में पीड़ा है जनरेशन टू जनरेशन। तो हम पीड़ा को बढ़ता है और ये पीड़ा किसी एक आदमी के माध्यम से प्रकट होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है मानव जाति की पीड़ा को। तो अस्तित्व में एक अनुसंधान होता है और एक नया स्वरूप खुल के आता, संक्रमण हुआ। और संक्रमण हुआ अभी एक विचार के रूप में, एक बात पकड़ में आई, अनुभव हुआ संक्रमण में और विचार आ गया। लेकिन ये संक्रमण का एक भाग घटित हुआ है ना। अभी मानव जाति का संक्रमण होना अभी शेष है। अब ये एक आदमी का जो संक्रमण हुआ है, दूसरे का भी संक्रमण होने की बात नहीं है, क्योंकि मामला हमेशा वन टू ऑल का है, वन टू वन का नहीं है। तो एक आदमी का जो संक्रमण हो गया, उससे जो भी उनके चेतना में विकास हो गया, वो हमारे लिए असेट बन गया। हम एजुकेशन को पकड़ पा रहे हैं वहाँ से। अब वन टू ऑल का संक्रमण के लिए काम करेंगे। तो संक्रमण के काल का मतलब यही हुआ, जहाँ पर एक अनुसंधान पूर्वक इस क्षमता से अधिक चीज़ों को हम देख ले गए, क्योंकि इससे अधिक दिखता नहीं था हमको। हम कुछ भी कर लेते, इसी में सिर मारना था हमको। ये बात हमको अगर समझ में आती है तो आगे का प्रोग्राम अपने को स्पष्ट होता है। तो संक्रमण विचार के रूप में हो गया है ना, अभी व्यवस्था के रूप में संक्रमण की बात है। आप और हम लोग सब लोग एक शिक्षा को पहचान रहे हैं शिक्षा विधि से, और उसमें अब आगे जो है व्यवस्था के संक्रमण के लिए हम काम करेंगे है ना, करने का काम ये है। तो यदि व्यवस्था का संक्रमण हो गया तो शिक्षा और व्यवस्था दोनों का पूरा हो गया, तो फिर मानव जाति मानव चेतना में आ गई। तो ये पूरा कार्यक्रम संक्रमण का है, जिसमें एक मानव को, एक व्यक्ति को, नागराज जी को अनुभव पूर्वक एक विचार समझ में आया, उसके आधार पर एक आचरण को उन्होंने अपने में प्रमाणित किया, टेस्ट किया और बोला मैं मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल हूँ, क्योंकि मैं व्यवहार में प्रमाणित हूँ, मुझे किसी से कोई विरोध नहीं है। इतने को ये बात अपने सामने आई, कुल मिला के इतनी सी बात पकड़ में आई। और इस पकड़ को अपन एजुकेशन का कंटेंट बनाया आपके और हमारे के लिए। अब मिलकर हमारे में सहमति बना, तो हमारे में संक्रमण का काम शुरू होने का मतलब क्या है, तो हम सब वन टू ऑल में काम हो रहा है उधर से जो आया, अब ये हम अपने में एक व्यवस्था को खड़ा करना, ये हमारे लिए संक्रमण का बात हुआ। तो ये संक्रमण भी क्रमिक होगा या फिर पूरे मानव जाति का? क्रमिक नहीं होगा भाई, पूरे मानव जाति के। देखो एक आदमी को विचार में संक्रमण हो गया, अभी एक व्यवस्था में संक्रमण के लिए हम काम करेंगे, तो बीच में कोई मॉडल आएगा उसके बाद व्यवस्था होगी, है ना। तो समझ लीजिए जिग्लू हो गया, हाँ, एक मॉडल आ गया, एक मॉडल आया, तो उसको क्या मानव जाति का संक्रमण फेज वन कहेंगे? ऐसा फेज वन तो वहाँ विचार के रूप में हो ही गया था। हाँ मतलब नेक्स्ट फेज ऐसा होगा। देखिए कुल तीन फेज है, कुल मोटा मोटा तीन फेज, एक विचार का फेज ये तो हो गया है, दूसरा फेज होगा कोई मॉडल, मुझे नहीं पता जिग्लू होगा कि टिग्लू होगा, है ना, मतलब होगा तो ये होगा ना, जहाँ पर हम इसको प्रेजेंट कर पाते हैं शिक्षा में, अल्टरनेट को, उत्पादन में, इन सब जगह पे विकल्प को हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, उसको हम कह रहे हैं कि मॉडल होगा। तो ये उसका है ना, ये एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं, दो होते थे अब तीन हो गए। तो विचार का मॉडल बना, है ना, एक मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल विचार के साथ यही है, MM1 शायद पहले भी मैंने कभी बताया है ना, और ये बताने कि MM ये मैक्सिमम ब्यूटीफुल मॉडल है, ये वैसे कैसे, बल्कि मैक्सिमम मत लिखो, ये ऑप्टिमम बोलो। तो ऑप्टिमम मॉडल होने के बाद अब ये तीसरे लेवल पर जब जाते हैं हम, जिसको हम व्यवस्था कहते हैं, ये आपका मैक्सिमम ब्यूटीफुल मॉडल होता है। हाँ तो ये तीन स्टेज में कुल कार्यक्रम है, ठीक है, इसी को संक्रमण कह रहे हैं कंप्लीट। तो यहाँ तीनों जगह संक्रमण हो रहा है मतलब? हाँ संक्रमण तीन पूरे, हाँ। में इस पूरे को मिलाकर संक्रमण करें। तो अभी इंडिविजुअल का संक्रमण की बात नहीं सोचना है ना, वो तो हो ही गया बिल्कुल ठीक बात, एक इंडिविजुअल का संक्रमण हो चुका है। अभी व्यवस्था में मॉडल नंबर टू पे, ये जो स्टेट नंबर टू पे जो हम ऑप्टिमम मॉडल की बात कर रहे हैं, ऐसा एक मॉडल जो पूरी मानव जाति की आंख में आ जाए, प्रेरणा का स्रोत बन जाए, हमें नहीं पता जिग्लू होगा कि टिग्लू होगा, है ना, आज जिग्लू की समझ में आ रहा, जिग्लू की बात करेंगे, नहीं हुआ पूरा तो टिग्लू की बात करने ले जाएंगे अगली बार, क्या दिक्कत है ना। लेकिन अगर कुछ चाहिए होगा तो होगा ना, कुछ मतलब कमी रहेगी तो होगा, और कमी फेल्यूर से नहीं, सफलता को पाने के लिए बीच में इंटरिम सफलता भी चाहिए। जैसे आप खेत में काम करते हो, आपको मान लो कल को आपको केले का बाग लगाना है ना, तो आप एक केला दो केला लगा के देखते हो, 10 केले 20 केले का लेप तैयार करते हो, वो अगर सफल हो गया तो फिर आपके लिए अगले बड़े लोग लेवल पे आप जाते हो, उसका काम पूरा हो गया तो या तो वो बंद होगा या अपग्रेड होगा, है ना, क्योंकि जिसका जिसका काम हो गया वो हो गया, काम खत्म हो गया, तो अब जितने की जरूरत थी उसमें उतना कर दिया, उसके आगे के लिए आगे का सोचा जाएगा, आगे लोग सोचेंगे, सोचते होंगे वहाँ भी यहाँ भी, इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार प्रयोजन अनुसार कोई कोई कार्यक्रम सफल होने के बाद बनेंगे, उस सफलता को मैनिफेस्ट करना मल्टीप्लाई करना ये वाला कार्यक्रम। हाँ जी, तो मतलब कुल मिला के अगर देखें तो क्या बाबा जी को जो अनुभव हुआ उससे एक शिक्षा क्या होना चाहिए और व्यवस्था क्या होना चाहिए इसका उन्होंने रूपरेखा दे दिया, वो रूपरेखा के तहत कुछ लोगों को शिक्षा स्पष्ट हुई, तो वो उस शिक्षा के साथ साथ एक व्यवस्था खड़ा करने की बात कर रहे हैं जी। और वो व्यवस्था में वापस जो शिक्षा होगी वो शिक्षा व्यवस्था लूप कंप्लीट होना उसका, वो लूप कंप्लीट हो गया, मतलब अब शिक्षा व्यवस्था जो है व्यवस्था के आधार पे शिक्षा हो रही है तो वो लूप कंप्लीट हो गया, ऐसा ही ना? हाँ जी, तो अभी इसी लूप कंप्लीशन के पीरियड में तो अपन घूम ही रहे हैं, लेवल वन शिक्षा, लेवल वन जीने का स्वरूप, उससे लेवल टू की शिक्षा, उससे लेवल टू का जीने का स्वरूप, उसमें लेवल थ्री की शिक्षा, उसमें हम एक जीने का एक स्वरूप, ये अविभाज्य है, अनन्य आश्रित एक दूसरे पर आश्रित है ना, तो इसको सकारात्मकता के भाग में हम लेके जा सकते हैं ऐसे, नकारात्मकता हम देखेंगे तो हो ही नहीं रहा, कुछ होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से ये हमको समझ में आना जरूरी है कि संक्रमण जो है अभी मानव चेतना में विचार के रूप में घटित हो चुका, हमारे पास अनुभव आ गया, उसका विचार आ गया, मानव जाति की हम बात कर रहे हैं, हम मानव जाति के स्वरूप में इसका अध्ययन कर रहे हैं, और ऐसे आने में अब क्या हो गया, अब हमारा काम क्या, वो आगे हमको समझ में आता है। तो वो एक मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल रहे, बोले मैं और मेरा परिवार हमेशा जीते हैं, परिवार में हम प्रमाणित हैं, तो हम वो क्या वो जीने लगे तो वो कोई मतलब नहीं निकलता उसका, क्योंकि वो जरूरत ही नहीं है, हम अपने मन मर्जी करेंगे और प्रकृति हमको सफल करेगा ऐसा थोड़ी है। हम अगर व्यवहार में सफल होना जाएंगे तो किसी आवश्यकता से होगा, और आवश्यकता एक अकेले मानव में नहीं होती है, वो समग्रता में आवश्यकता की पहचान होती है। ऐसी समग्रता में आवश्यकता की पहचान होने से अब अगला कड़ी में जुड़ने की बात बनेगी, उसको हम अपने को तैयारी करेंगे उसके लिए, ठीक होगी बात। इतने काम के लिए अपने को तैयार होना, नहीं तो वो तो पढ़ पढ़ा के ज्ञानी होने के कुछ मतलब नहीं, नाम भले ज्ञानी रहो उससे कुछ होता नहीं है, है ना। तो अब अपने को अगले चरण में क्या आवश्यकता है उसको पहचानो, उसके लिए अपने मन को तैयार करते हैं अपन। और जब उसको तैयार करते हैं तो वो किसी को बताया जा सकता है ना। जैसे कई लोग मुझको पूछते हैं कि हम क्या बताएं घर में कि क्या जाके काम कर रहे हैं, पूछते रहते लोग, तो मैं बताया बताओ भाई शिक्षा काम कर रहे हैं, जाके बताते हैं तो बड़ा उत्तर बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, एक नई एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं भाई, सभी लोग को समझ में आता है। जाके लोग बोलते नहीं अब तो हम पैसा नहीं कमाएंगे जी, जो यहाँ कह नहीं रहे हैं, है ना, ये नहीं करेंगे जी, काम नहीं करेंगे जी, अब तो बस झाड़ के नीचे बैठेंगे गाय पालेंगे, जबकि यहाँ कह नहीं रहे ऐसा, है ना। तो ऐसा ऐसा कुछ बताते हैं, घर वाले समझते नहीं है, घर वाले ज़्यादा विद्वान होते हैं, काहे समझेंगे, है ना। एक्चुअली उनके तर्क ठीक ही हैं, हमारे तर्क थोड़े ठीक नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से शिक्षा और व्यवस्था के लिए अपने को प्रेजेंट करने की बात है, शिक्षा और व्यवस्था के लिए हम काम करेंगे जी। तो भैया अभी जैसे अपनी बात हो रही थी उसमें फिर एक बार जो ऐसा सुना है, पता नहीं हो सकता है मैंने गलत लिया हो उस बात को या जो भी है, जो अपन बात करते कि पहले मैं फिर मेरा परिवार फिर समाज फिर वो, तो गई भैंस पानी में। नहीं ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे को ये मैं बोल रही हूँ कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर ऐसी बात ही नहीं है, मतलब बात तो उल्टी हो रही है, वहां से आ रहे हैं हम नॉर्मल। हम लोग अजय बिहार कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से हम प्रेजेंट हुए पहले, मतलब हम सभी मिला के किसी की दोस्ती जरे, उसमें ये सब गलत कम्युनिकेशन है कि पहले मैं फिर मेरा परिवार फिर मेरा समाज फिर आगे प्रकृति के सोचेंगे जी, अभी तो बहुत दूर है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि इसमें तो ये गलत है ना, बिल्कुल गलत है। कुछ ऐसा हो टुकड़ा नहीं होता है, आप बताओ आप भी धरती पर रहते हो या नहीं, तो आप धरती पर रहते हुए परिवार में रहते हो, परिवार में रहते हो धरती पर रहते हो, आपका परिवार धरती अलग अलग है क्या, आप धरती से अलग हो क्या, आसमान से अलग हो क्या, नहीं तो ऐसा ही नहीं। तो वन न्याय की मतलब वन टू ऑल, यदि आप कुछ अपने में ठीक होता है तो वन टू ऑल में ठीक होता है, आसमान के साथ भी ठीक होता है, धरती के साथ ठीक होता है, परिवार के साथ ठीक होता है, व्यवस्था में ठीक होता है, नहीं तो नहीं होता है। इसको बहुत पहले टुकड़ों में देखते थे भैया, पहले मैं अलग फिर मेरा परिवार एक आएगा, मेरे परिवार के साथ समृद्धि फिर समाज। वो अपन ऐसा डायग्राम बना लिए, मैं बीच में फिर आगे ये आगे, उसी से हमको क्या लगा हमको आराम हो गया, अभी तो मैं अपने अपने लिए कुछ कर लूँ भाई। अपने लिए क्या कर लोगे भाई, आप सोचते हो दूसरे के बारे में, आप सोचते हो देश के बारे में, मानव में ये टुकड़ा बना हुआ है ना, है कि नहीं इतने सारे, हम देश के बारे में सोच के दुखी सुखी होते रहते हैं, तो देश अगर ठीक से समझ में आएगा तो कैसे सुखी दुखी हो जाऊंगा मैं, हो पाएंगे क्या ये, तो इसका मतलब भाई आइसोलेशन में नहीं है। जो हम लोग जो अध्ययन करके आए उसका ये निचोड़ सब में निकल के आता है। हाँ ये जो अध्ययन किए हुए लोगों ने ये निचोड़ों ने बना के बैठे हुए हैं, इसीलिए निचुड़ गए। कितने सारे अध्ययन करने वालों से मैं मिलता हूँ, इतने कॉम्प्लेक्स में आ गए। देखो मैं कड़ी भी बात करता हूँ, और इसलिए नहीं कि किसी को अपने को नीचे दिखाना, बल्कि इसलिए कि हमारे में देखे तो सही हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या हो रहा है। कई लोगों से मैं मिला जो अध्ययन शिविर करके बैठे हुए हैं, 2 साल के, 3 महीने ना, 6 महीने के, साल भर के, उनके घर में जाके मैं कोई मिलता हूँ क्या हो रहा है, तो इतने डिप्रेशन में आते हैं भैया कुछ नहीं हो रहा, भैया कुछ नहीं, क्या रिलैक्स यार रिलैक्स, इतना भी घबरा मत। तो कहाँ पहुँच गया वो आदमी, इसका मतलब ये कि जो भी कुछ हम पढ़ाए हैं उसको मैं तो अपनी गलती मानता हूँ, जो हमने पढ़ाया वो ठीक से नहीं पढ़ाया, कुछ का कुछ हो गया। तो इससे ज़्यादा तो पहले कम से कम जैसा खड़ा था, हाँ भैया बताओ क्या है, यहाँ पहुँचा नहीं कुछ नहीं हो सकता है। अभी तो पत्नी से मैं लगा हूँ जी क्या करने के लिए, वो नाराज ना हो जाए जी, और अब मेरा गुस्सा नहीं होता है, पत्नी गलती करती है तो मैं शांति से लेता हूँ, ये उपलब्धि लोगों की। हाँ ये उपलब्धि है भैया। मैं एक शिविर लेने गया वहाँ छोटी में, मेरे को ऐसे बुलाती नहीं कभी, किसी ने बुला लिया एक बार, तो मैंने वो आखिरी सत्र था इनका, ये लोग ये रमेश भैया वही सब थे उस सत्र में, मैं पूछा ये बताओ तुम्हारा सत्र खत्म होने वाला तुम्हारा उपलब्धि क्या है, 2 बात मत बताना कि अब मैं बीवी को पटाने लग गया हूँ, है ना, और नौकरी छोड़ने की सोच रहा हूँ। मैंने कहा ये कोई उपलब्धि नहीं, ये तो तुम पहले भी कर रहे थे इसकी आने के पहले भी, उपलब्धि क्या है ये बताओ, तो साइलेंट हो गया मामला, है ना। तो ये समझ में आना चाहिए कि कुछ गलत हो गया ना, ये तभी तो साइलेंट हो गया हम, उससे तो अधिक पहले विश्वास था हम कुछ कर लेंगे यार, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना, अब कहाँ पहुँच गया अपन। अब अगरबत्ती लेके भी पत्नी को घुमाए आसपास तो भी खुश नहीं हो रही हो, तो करें क्या, इसका मतलब तरीका ठीक नहीं क्या, वो इतनी ख़राब चीज़ है क्या पति या पत्नी? इसका मतलब हमको चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आई, हम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से कोई प्रोग्राम नहीं बना है, कोई प्रोग्राम भागने का या अलूफ रहने का या कोई मन मर्जी का प्रोग्राम बन गया है। हाँ जी, जैसा आप बोल रहे हैं कि वो एक साथ है सब, तो ये मुझे थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि आप अभी यहाँ बैठी हो। हाँ। तो आप यहाँ सबके साथ बैठी हो या अकेले बैठी हो? सबके साथ। तो आपके अंदर जो सोच विचार चलती है उसमें सबके साथ आपके साथ चल रही कि नहीं चल रही, सबको लेकर? जी। और ये आप कुर्सी बैठी हो कि हवा में? और कुर्सी हवा में है कि नहीं? तो आप सबके साथ होगी, अकेले में हो आप? तो भैया जैसे कि आप जैसे परिचय शिविर में आप ही बोलते हैं, जब लोग एकदम जोश में आ जाते हैं कि फिर हम लोग को मानव जाति में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब लोग समझदार नहीं हुए तो कैसे चलेगा, फिर आप एक लाइन बोलते हैं कि बस एक व्यक्ति के समझदार होने की जरूरत है, वो आप हैं। तो वो तो फिर वो तो स्वयं हो गया ना, तो वो व्यवस्था के साथ आप समझदार ही है, कैसे हो गए? सबके साथ, समग्रता के साथ ना। हाँ। सबको समझ के, मतलब तो उसमें जो आसमान को, हवा को, पानी को, कुत्ते को, ये सब समझते हुए आदमी अपने को समझेगा। पर्सपेक्टिव मतलब कहाँ कहाँ पे है, तो परिवार एक है ना, व्यवस्था का एक एंगल है, विचार का एक एंगल है, संस्कृति का एक एंगल है, सभ्यता का एक एंगल है, इन सभी एंगल को मिलाकर हमारे में एक नज़रिया बनना, उसका नाम है समझदारी। समझदारी को नाक के सिर में चलने वाला तो है नहीं। तो समाधान को लेकर, समृद्धि को लेकर, अभय को लेकर, सहअस्तित्व को लेकर, प्रकृति को लेकर, संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था, स्त्री पुरुष, बच्चा बड़ा, ये सबको मिलाकर हमारे को इन सबके सबकी अंडरस्टैंडिंग से हमारे में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनी इन सबको समझते हुए, उसका नाम है समझदारी। आइसोलेशन में समझदारी थोड़ी हो रही है। अब तो अस्तित्व में जो है उसका अध्ययन करके हम समझदार हो रहे, ठीक है ना ये बात? तो आप क्या हो अगर हम मानव की बात कर रहे हैं, तो कोई भी मानव है वो पूरी समग्रता के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है? और ये समग्रता का अध्ययन कहाँ चल रहा है? खोपड़ी में चल रहा है। तो ये किस प्रकार से कंप्लीट में ही समझ में आ रहा है, आइसोलेशन में समझ में नहीं आ रहा है कि आप बस अकेले में अपना समझ लो, ऐसा नहीं हो रहा है। इस पूरी समग्रता के साथ ही आपको चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक? तो समग्रता से समझ में आती है तो समग्रता पूर्वक ही चलते ना। अब वन टू ऑल क्यों कहता हूँ, ये वन टू ऑल है, ये वन है और ये ऑल है। क्या ऑल है? इसमें एक परिवार भी है, इसमें व्यवस्था की बात भी हो रही है, इसमें प्रकृति है ना, ये सब मिला के वन टू ऑल हो गया, दूसरे मानव हैं सभी हैं। ये बात समझ में आया? तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कोई आ गया, किसी की पत्नी आ गई या पति नहीं आया, तो वो उसको मनाने में जुटे रहते हैं, तो हम वो मनाने में जुटे रहने का छोड़ के, मतलब उसको ज़्यादा उसके लिए टेंशन ना लेके, हम जैसा चल रहे हैं बस वैसा चलते रहे सहजता के। बिल्कुल ठीक बात। देखिए आपका कोई जिम्मेदारी एक मानव के नाते है या नहीं? बिल्कुल। आपका एक जिम्मेदारी परिवार के नाते है या नहीं? जी। और मानव के नाते जो जिम्मेदारी है और परिवार के नाते जो जिम्मेदारी, यदि उसमें कोई विरोधाभास हो रहा है, इसका मतलब जिम्मेदारी ठीक से हम समझे नहीं है। निभाने की बात तो छोड़ो, समझा नहीं हूँ मैं, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मेरे को लगता है कि मेरे को मानव के नाते अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदार होना चाहिए, ठीक? परिवार में मुझे लगता है कि ये इसीलिए मैं करता हूँ क्योंकि परिवार में एक शिक्षा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, और मुझे पता है कि मेरे घर वालों को भले ही नहीं पता हो, लेकिन मुझे पता है कि अगर मेरे को समझ में आ गया तो जिम्मेदारी मेरी है। जिससे ये समझ में आया कि अगर हर घर में भी अगर कोई किचकिच पिचपिच हो रही है, उसका मतलब इतना सही है कि शिक्षा ठीक नहीं हुई, तो शिक्षा ठीक करना है, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो हमारे परिवार वाले साथ चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं चल रहे तो उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं, हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैं हर बार कह रहा हूँ कि कोई माता पिता हैं या उम्र से बढ़ गया, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं, उनको छोड़ थोड़ी दे रहे हैं। वो नहीं समझ रहे हैं आज तो कोई बात नहीं, तो हम काम करेंगे ताकि वो जब अगली शरीर यात्रा लेंगे तो उन्हीं के लिए तो काम कर रहे हैं। तो हम सीधे सीधे काम कर रहे हैं या कान घुमा के पकड़ रहे? घुमा के नहीं पकड़ रहे, सीधे हम काम कर रहे हैं। अब इसके बजाय हम उल्टा करें, नहीं पहले उन्हीं को पटाएं, वो कैसे इससे सहमत होंगे जबकि वो समझे नहीं है? समझा हुआ आदमी जिम्मेदार होगा या जो नहीं समझा हुआ आदमी जिम्मेदार होगा? समझा हुआ आदमी जिम्मेदार होगा माना जाए उसको, या जो नहीं समझा हुआ हो तो समझा हुआ? अब समझा हुआ आदमी क्या कर रहा है, एक्चुअली निर्णय लेने के टाइम पे बंदूक तो उसके कंधे पर रख दे रहे कि तू निर्णय कर ले। अब तो जो नहीं समझा है वो कैसे निर्णय कर ले भाई? तो तुरंत वो बोलेगा, ए देख भैया मैं कुछ नहीं जानता, तू जान भैया, देख अपना तो ये ठीक है ना? ऐसे होता कि ना होता? जैसे एक आदमी, एक पति है मान लो, और उसकी नौकरी लग गई अमेरिका में, और पति भी कभी अमेरिका नहीं गया, पत्नी भी कभी अमेरिका नहीं गई, दोनों नहीं गए। नौकरी लग गई, जाने लगे जी। अब पति बहुत घबराया हुआ, नौकरी पति की लगी है, हर बात में क्यों जाए कि नहीं जाए, क्यों जाए कि जाए, क्या हो, क्या होगा, क्या होगा। तो पत्नी बोलेगी छोड़ो नहीं जाना। पत्नी दिए बोले नौकरी से छोड़ लगी कोई है ना। तो पति जाता है, अरे कोई बात नहीं, चलो जी देखेंगे क्या दिक्कत है, मेरे को खाना क्या होगा, चल ये होगा तेरे खाने की व्यवस्था, मेरा इसका क्या होगा, मेरा उसका क्या होगा। तो उसकी सबकी व्यवस्था करता है कि नहीं करता है, ठीक। तो चूंकि जो जिम्मेदार है वो आगे आगे, तो जो साथ में है वो साथ में चल देता भी है। अभी क्या हो गया कि समझ में तो हमको आता है, निर्णय किसी और से करवाना है। अब ये क्या करोगे आप इसको, आप जिम्मेदारी से प्रस्तुत ही नहीं हो रहे हो, या जो आप कहते हो उसके अनुसार आपका आचरण मैच नहीं करता है। आप तो सोए पड़े रहते हो, आप बोलते हो मैं तो श्रम पूर्वक जीऊंगा जी, और हर दिन देख रहे हो 9 बजे नींद नहीं खुल रही इस आदमी की, तो घर वाला क्या सोचेगा, अभी तुम क्या कह रहे थे यार, तुम नहीं कर पाओगे कभी। वो आपको एडवाइस करेगा जो जो सही एडवाइस हो सकती है, ये बिल्कुल यकीन मान लो, बिल्कुल यकीन मान लो। हमारे एक मित्र हैं, बहन है, मतलब भोपाल में रहते हैं वो, उनका एक एक लौता लड़का, तो उन्होंने शिविर किया, तो अपने को तो कुछ कराने, लड़के को शिविर करा दो। लंदन में वो रहता था है ना, उसको बुलाया यहाँ पर शिविर कराने के लिए, सीधा लॉन्च हुआ इंदौर में, शिविर किया भाई, शिविर कर लिया। उसके बाद अब उसको तो कुछ समझ में आया नहीं, हो तो जो भी नौकरी वोकरी करना चाहता था, तो अब क्या हो गया कि अब लड़की ढूंढ के लानी है, लड़की ढूंढ के ले आए, शादी हो गई। शादी होने के एक साल के बाद वो चूचू करने लगे सब, बोले बहुत ख़राब लड़की आ गई जी, क्या हो गया, बोले ये तो बिल्कुल सहयोग ही नहीं करती, एक दो हमने शिविर भी करा दिया इसके, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, कहानी चालू हो गई। अब ऐसे तीनों चारों खड़े थे, मैंने कहा देखो हो सकता है उसको लगता हो कि ये जो लाइफस्टाइल की ये बात करें, ये आलसी आदमी कभी कर ही नहीं सकता है। वो बोले बिल्कुल सही है भैया, यही बात सही है, ये आलसी आदमी कभी करेगा, ये कभी नहीं कर सकता, ये नौकरी कर रहा है यही ठीक, इससे अधिक के लायक ही नहीं है। तो हो सकता है हम अपने बारे में कुछ भी मूल्यांकन कर रहे हों, उससे अच्छा मूल्यांकन हमारे बारे में किसी ने और ने करके रखा हो, ये भी संभावना है। और ये भी संभावना है कि हम ही को समझ में नहीं आया, तो हमारे में निर्णय नहीं हो पा रहे हैं, तो डर मर के किसी और के कंधे में बंदूक रख देते हो, जबकि संबंध में क्या है, जो समझ गया वो जिम्मेदार है ना, उसको सारे सारी चीज़ें हल करके देना पड़ेगी। परिवार में कोई बोलेगा भाई, बच्चे बोलेंगे हमारा क्या होगा, तो उसको एड्रेस देना पड़ेगा, तुम्हारा क्या चीज़, चलो बताओ, तो चलो ये भी करा देंगे, पिज्ज़ा खाना हमको, तुमको पिज्ज़ा भी खिला देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है ना। तो ये कोई कॉम्प्रोमाइज थोड़ी हो गया। इस विधि से जो समझदार वो जिम्मेदार। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि समझना मुझे है और परिवार, समाज और व्यवस्था के साथ में, ऐसा बोला पूरे को लेकर समझना होता है। हाँ, सबके साथ में मुझे ही समझना। हाँ, समझ गए, उसके बाद जिम्मेदारी आपकी, जो समझे उसको प्रमाणित करो, बाकी लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखो। जैसे अभी आप दोनों पति पत्नी हो, यदि आपको समझ में आता है तो आप एक कदम आगे बढ़ोगी, बाकी आपको सहयोगी हो सकते हैं। आपको समझ में कुछ आया लेकिन आपको डर है तो अपने पति को आप डर इम्पोज करोगी, ठीक है ना। वो भी थोड़ा समझा, डरा हुआ है तो डर से डर गया, तो डर डर डर डर डर पहुँच गए घर में। तो समझ गए तो समझ को आगे बढ़ाओगे कि ये बात मुझे समझ में आ रही है और इन इन कारण से आ रही है, और आप ऐसे जीना चाहते हो, ऐसा आप व्यक्त करोगे। और आप व्यक्त करने का मतलब ऐसे आप जियोगे, और ऐसा करते समय जो भी परिवार के में जो भी है उसको आप मिनिमम लेवल पे बना के रखोगे। मिनिमम बोलेंगे ना, अभी हर आदमी के मन की मर्जी तो पूरा नहीं कर सकते हम, है ना। हमारे घर में किसी ने बोले हमको तो घुमा के लाओ जी अब सिंगापुर, तो अब हम नहीं ला सकते, जाए यार हेलीकॉप्टर खरीदो तो नहीं खरीद सकते भैया, अपने पास नहीं है। तो वो एजेंडा नहीं है, मजबूरी की कोई बात नहीं है इसमें। तो कहने का आशय ये है कि जो समझ गया उसकी जिम्मेदारी बनती है, जो नहीं समझा उसको समझाने की। और वो जब तक समझता तब तक क्या करेंगे, तब तक समझदारी के अनुसार जीने के डिज़ाइन को बनाने की, और उसमें उसको खड़ा होना पड़ेगा। और देखिए बाकी सब सहयोग करेंगे, ये आपको भरोसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये हर मानव की चाहत है और इसमें हर मानव का चेतना विकास संभव होता है तो हर मानव इसमें सहयोग करेगा, ये बात बनती बनती है। तो आपको समझ में आया आप लीड करोगे, बाकी सब सहयोग हो जाएंगे। आप सोचो समझ में मेरे को लीड कोई और करो, समझ में आपको लीड कोई दूसरा करे, ताकि आप आर्गूमेंट से बचे रहना चाहते हो। तो आपका डर दिख रहा है, आपको क्या समझ में आया, ये तो डर हो गया, चाल हो गया है, तो चालाकी कि तुम इससे हाँ करवाओ भी है ना। अब इतने होगा कि जब यदि आप कोई मूवमेंट लोगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न के उत्तर करना पड़ेंगे। तो अच्छा है, हो जाने तो प्रश्न उत्तर जितने होने, कम से कम लिस्ट बन जाएगी, उसके उत्तर नहीं होंगे तो उत्तर ढूंढ लेंगे अपन, ये बात समझ में आई? तो जब तक आप लोगों का इंतज़ार करते हो, है ना, दुनिया आपका इंतज़ार करती रह जाती है, जब आपको समझ में आता है आप चल देते हो, लोग आपके साथ हो जाते हैं। सीधा सीधा फार्मूला है, एकदम छोटा फार्मूला है, व्यावहारिक बात है। ये बात समझ में आती है? हाँ जी, थोड़ा आगे बढ़ाएं भैया, बस एक मिनट। हाँ, तो अभी जो भैया एक ये जो समझ आ रहा है उसमें ये है कि सही बात है, पहले समझना होगा, मतलब पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन भी लेना होगा, और पूरी एक इन्फॉर्मेशन और क्या सही है ऐसे, तो पहले समझने वाला स्टेप होगा। उसके बाद जो दूसरा होता है, जब अपनी जिम्मेदारी वाली बात घर पे, तो पहले एक तर्क लगता था कि दो तर्क दिख रहे हैं अब, एक तो ये तर्क है कि हाँ नहीं समझ रहे हैं तो अपन काम तो उनके लिए ही कर रहे हैं, शिक्षक में या समाज के लेवल पे ही कर रहे हैं, ठीक है, ये एक तर्क है। दूसरा तर्क पहले ये लगता था कि संबंध है, संबंध को साथ लेकर चलना है, संबंध को साथ लेकर चलना है, पर ऐसे तो अभी संबंध उनके साथ कुछ है ही नहीं ना। संबंध को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, संबंध की लाश को लेकर चल रहे हैं, बस डेड बॉडी। तो ये बात फिर वही पहले वाली जैसी हो गई, जो एडजस्टमेंट वाले जो पहले करते आए हैं, पर वो इसमें दो तर्क अपन अपने इसके लगा के सबसे अच्छा हो गया कि देखो इसमें है ना, अगर आपका मानो तो बता दो कितने तरह के लोग हैं और सबसे सुखद कौन है अभी, वो बता देते हैं आपको। एक तो वो लोग हैं जिनको बात आ गई, एक तो वो लोग हैं जिन्होंने सुना और सुनने के बाद है ना उनको बात ही पकड़ में नहीं आई, सुना समझ में कुछ नहीं आया तो जैसे थे वैसे हो गए। एक वो लोग हैं जिन्होंने सुना और उसके बाद क्या हो गया, बोलना सीख गए। अब इसमें फिर कई तरह के लोग हैं, तो एक तो वो लोग हैं जो सुना बोलना सीखे और सुने के या जो भी सुना जो बोलते हैं उसके अनुसार वो जीते नहीं हैं, है ना। तो इसमें क्या हो गया, ये सबसे आराम हो गया, क्या हो गया, जैसा चल रहा है दुनिया वैसे चल रही है, खाली बोलने को अपन ऐड कर दिए। अगर ऐसा कुछ ऐसा जो व्यक्ति होते हैं सबसे आराम में वो हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता उनसे, चल वैसे ही रहे, पैसे वहीं से आ रहे, बैंक से, FD से, ब्याज से, चंदे से, है ना, यहाँ से वहाँ से, बिजनेस से, नौकरी से, हैं, हाँ वो सब स्पॉन्सरशिप है या कहीं से शोषण ही है। तो एक तो वो डिज़ाइन, उसमें सिर्फ बोलने को ऐड कर दिया, अच्छा बोलने को शुरू कर दो, तो ये ज़्यादा दिन चलता है, ये ज़्यादा दिन चलेगा। दूसरा मॉडल आएगा कि बोलते हो लेकिन वैसे आप कर नहीं पाते हो, तो दूसरे क्या करते हैं, जो करते हैं उसको बोलने में लेके जाते हैं, वो चलता नहीं है। मतलब जो बोलते हो आप कर नहीं पाते हो, तो जो कर रहे हो उसको आप बोलने जाते हो, तो हाइब्रिड करते हो मॉडल को, तो हाइब्रिड करने जाते हैं तो वो चलता नहीं है। ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन में बन सकते हैं। तो जिसको ठीक से समझ में आएगा उसको वैसे जीने की जगह में खड़ा होना है ना, वो थोड़ा साहस की बात भी है। भले हम आज ऐसे नहीं जीते तो हम बोलेंगे हम ऐसा नहीं जीते, लेकिन हम ऐसा जीना चाहते हैं, है ना। नहीं तो क्या कर देता है आदमी, वहाँ पे एक और प्रेजेंटेशन लगा देता है कि आज ये जरूरत है कल वो जरूरत है, ऐसा करके बना दिया, गपला दिया अपने को। तो अगर ठीक से हम स्टैटिस्टिक्स को भी देखेंगे, हम देखते ही हम सब तरह का आंकलन करेंगे, कितने लोगों ने शिविर किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ पहुँचे किधर नहीं पहुँचे, उसका भी आंकलन करना चाहिए, डरना चाहिए उससे। हमें ने इतने सारे लोगों का शिविर किया, क्या हाल हुआ उनका, है ना। तो उन सब का अध्ययन करने से समझ में आता है कि जब तक हमारे को व्यवस्था के स्वरूप में जीने की ताकत नहीं खड़ी हो जाती है, समझ में नहीं आता, तब तक उससे कुछ हो नहीं रहा है, कुछ भी गेन नहीं हो रहा है उसमें। बातें हम सुनते सुनते रहते हैं, बोलने लग जाते हैं, कुछ अच्छी बातें हो जाती है, तुलना हो जाती है, कोई समीक्षा हो जाती है, लेकिन जब समझने जाते हैं तो पता लगता है उन सब बातों के साथ ये तो कुछ अलग ही बात हो रही थी। अगर ऐसा समझ में आता है तो आदमी में साहस आने ही वाला है और वो करेगा करेगा उसको। ये बात समझ में आ रही है? तो ये भी हमको समझ में आना चाहिए कि हमारा नंबर भी ऐसे कैसे उन्हीं लाइन में कितना लग जाए। जैसे हम देखते हैं ना कॉलेज में पढ़ने गए तो भाई कोई बच्चे हैं जो कैसे क्या हो गया, तो हम कैसे बचे रहे हैं कम से कम। तो यहाँ जितनी बातें हैं यदि उनको हम ठीक से सुन रहे हैं समझ रहे हैं, का मतलब ये है कि अपन ये ध्यान दें कि ये सब जीने के स्वरूप में, और जीना एक व्यक्तिगत स्वरूप की बात नहीं हो रही है, अभी व्यवस्था के स्वरूप में जीने के लिए तैयारी, उसके अनुसार एक मानसिकता बनने की बात हो रही है। अगर इस प्रकार से हम चलते हैं तो बच सकते हैं, नहीं तो बचना मुश्किल है इसमें। भैया बस एक चीज़ और, तो ये जब ऐसी चीज़ें हुई और यहाँ पे आए, तो ऐसा डर था कि यहाँ भी तो कुछ ऐसी बात ऐसा ना हो रहे हो कि कहीं स्लिप हो रहे हो, हो सकता है ना सब अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से समझ रहे, तो हो सकता है दिमाग में आया ही था कि आप भी अपने बैकग्राउंड के साथ ये वो, बट जो चेक पॉइंट आपने बताया वो बहुत काम आता है कि आपकी चाहना और प्रमाण, हाँ प्रमाण और आपकी चाहना जब ये मैच हो रहा है ना तो अपने आप चीज़ें इतनी अलाइन होती जा रही है, तो भैया ये बहुत हेल्पफुल रहा। बस एक चीज़ और आप अलाइन कर दीजिए कि अब अगर इस बात को बाबा जी के साथ हमको देखना है कि वो अपने परिवार में, क्योंकि ऐसा भी सुना है कि वो भी सबको अपने परिवार को साथ में ले रहे चल रहे थे, उनमें कोई इंटरफेरेंस का वो नहीं था उस संबंध, उनको उस जगह कैसे देखा जाए कि देखो ऐसा है हर एक आदमी का, ये सब कुछ ध्यान से सुन लीजिए, हर एक आदमी का जीव चेतना में जीते समय भी अपने एक जहाँ पर वो रहता है उसका एक प्रभाव रहता है, और वो प्रभाव उसके किसी योग्यता से बना रहता है। मानव चेतना में भी जीने पर एक प्रभाव रहता है, वो अपने एक योग्यता से बना रहता है। तो जिन लोगों ने अपने अपनी ज़िंदगी में अपने प्रभाव को सकारात्मक बना के नहीं रखा है उन लोगों के लिए ये कठिन है, उनका कोई प्रभाव ही नहीं है घर में परिवार में। आज उनको कोई बात भी समझ में आ जाए तो कब उनकी बात से प्रभाव बने, बनेगा बनेगा लेकिन समय लगेगा। तो ये समझ में आना चाहिए कि आप भी जैसे अभी जीते हैं अपने मोहल्ले में, आप किसी मल्टी में रहते हो तो आपके परिवार का एक प्रभाव बना के रखते रखते कोई भी आदमी ऐसे घुस जाता क्या? फिर आपके घर में देखोगे तो वहाँ पर भी एक आदमी अपना अपनी समझदारी के साथ एक प्रभाव को बना के रखता है, जीने के तरीकों से एक प्रभाव को बना के रखता है। समझदारी नहीं है तो जीने के तरीके से प्रभाव बना रखता है। तो जो लोग इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने अपने कोई प्रभाव को ठीक से बना के नहीं रखा है तो उनको समझ में आ जाने के बाद इतना आसान थोड़ी ना है, पहले तो उनको अपना प्रभावी क्षेत्र बनाना पड़ेगा। तो जो काम जहाँ से रुका हुआ है मैंने बताया था पहले भी, वहीं से शुरू करना पड़ेगा। यदि आपका कोई प्रभाव बनता है, बातचीत का तरीका बनता है, उसमें कोई एक आप कम्युनिकेशन कर पाते हो, आपकी तर्क और जीवन शैली ये सब में कोई मजबूती आती है, तब दूसरा आदमी का ध्यान आकर्षण होता है। और दूसरा आदमी आपको क्या मानता है? कुछ नहीं मानता, मनोरंजन के लिए जाती आती है, उसका मन लगा रहता है भाई। इससे अधिक कोई मूल्यांकन नहीं है हमारे बारे में, क्योंकि हम ही ने कोई डेटा दे रखे हैं, हमारे जीने से हमारा मूल्यांकन है भाई। तो यदि आदमी ने अपने मूल्यांकन को किसी प्रकार से अपने प्रभाव को बना के नहीं रखा है तो उसके लिए कठिन रहता है। अगर हम नागराज जी के बारे में पूछ रहे तो उन्होंने अपने परिवार में जीव चेतना में जीते समय भी और मानव चेतना जीते समय में कोई तरह का प्रभाव बना के रखा ही है। श्रमशीलता के आधार पर अपनी डिपेंडेंसी को हटा के रखा है, ना किसी के ऊपर उन्होंने अपने भोजन पानी को कहीं आश्रित रहे कभी, और ना ही अपने बच्चों के साथ रहे। तो अपने स्वावलंबनपूर्वक जीते समय अपने अपने प्रभाव को बना के रखे, इसको हमने बहुत अच्छे से देखा। इसीलिए कोई उनको इसमें चाहे तो इस विचार के साथ खड़ा हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, तो वो अपना काम करते रहे। तो इसीलिए कर पाए ना कि अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है। तो हम अपने प्रभाव क्षेत्र को बना के नहीं रख पाए हैं तो थोड़ी दिक्कत है ना, महिलाओं के साथ ज़्यादा दिक्कत है। तो ऐसा नहीं कि महिलाओं में ताकत नहीं है, समझने के बाद प्रभाव क्षेत्र फिर बनेगा भाई। समझ का कोई प्रभाव होता है कि नहीं होता है? हो सकता है जीव चेतना में अपन भय प्रलोभन पूर्वक बना कर रखे थे, है ना, उससे कुछ लोग डरे समय रहते होंगे लेकिन वो भी काम तो करने लगे तो आगे चल के वो भी धीरे धीरे विलय होने लगा। आज हो सकता है हम डरे समय हों, तो डरे समय होंगे तो आज हम इस डर से सहमता से बाहर आएंगे, उससे पुनः हमारी कोई बात में दम आने वाला है, दम आने से फिर कोई प्रभाव बनेगा बनेगा। आप देखते हो यहाँ पति आता है और यदि अपनी पत्नी को रिक्वेस्ट करता है आ जाओ वो नहीं आती है, उससे पता चलता है कि उस पति के बारे में पत्नी की क्या राय है, आती है चली जाती है, क्या करो। कोई एक पति होता है वो बोलता है आ जाओ भी, बोलते इंपॉर्टेंट बात हो रही है तो उसकी पत्नी आ जाती है, उसका मतलब कोई रिलेशन को कुछ तो करके रखा है ना, भले ही वो चार कैटेगरी में ही होगा लेकिन जीने का जिस प्रकार का उन्होंने बना कर रखा है कि आप उस प्रकार का क्रेडिट जो है वो यहाँ पे करता है, उसका हम अभी सदुपयोग कर सकते हैं, पहले नहीं कर पाते थे इसका सदुपयोग, उसमें हमने मनमानी करने के लिए गए कुल मिला के, है ना, भय प्रलोभन विधि से। तो अब समझदारी के साथ जुड़ने की बात होगी, तो जहाँ से काम रुका हुआ है वहाँ से शुरू करेंगे, इसमें पीड़ित होने की बात ही नहीं है कि भाई अपना प्रभाव क्षेत्र कैसे बने, तो अपना अपना जीवन शैली ठीक हो, अपना स्वावलंबन में जीना हो, आपको स्वधन में आपको जीना है कि नहीं जीना है? तो हम स्वधन में जियेंगे तो अभी भी प्रभाव बनेगा, है ना, हम स्वचरित्र में जियेंगे तो प्रभाव बनेगा, हम ट्रांसपेरेंट व्यवहार करेंगे सब प्रभाव बनेगा। अब तो अपने पास ज़्यादा अच्छा डेटा आ गया, उस पर अपन काम कर सकते हैं। हम तो खुद ही परालंबी हैं, है ना, मतलब हम तो कुछ करते रहते थे है नहीं, और संबंध उस प्रकार से है नहीं कि दूसरे का क्या हुआ हम ही कर रहे हों, क्योंकि अगर होता तो फिर आपकी बात का प्रभाव होता, और फिर भी हम लग्जरियस तो चल ही रहे हैं हम लोग, तो आदमी को लगता है यार तुम क्या कर रहे हो, जाके मनोरंजन हो रहा है, गाड़ी जा रही है, ड्राइवर जा रहा है, आना जाना हो रहा है, तब तुम जाके शिविर कर लेते हो, तो करके एक बार जाके देखो बस में क्या होता है, ठीक है ना। तो मूल्यांकन तो वहाँ से बैठा हुआ है, तो काय को सुनेगा आपकी कोई बात, ये बात समझ में आई। ये नहीं कह रहे कि हर आदमी को पैसा कमाना चाहिए, लेकिन पैसा क्यों कमाना पड़ा, क्योंकि परिवार में कोई उनकी सुनता ही नहीं है, इससे कमाना पड़ा था। हम जिस परिवार की बात कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं करें, परिवार मिल के कमाता है। अब तो परिवार एक हो उसके बाद ना, एक हमारे दीदी है वो हमेशा बोलती कि भैया हमारा तो बस सब बढ़िया था, पति सुनते ही नहीं है, और हर घर में एक छुट्टी वो यूरोप में मनाने जाती है, काम छुट्टी मनाती है, किसी कंट्री में रहती है दो चार, हर घर में छुट्टी व्हाट्सएप फोटो खींच के बेचती रहती है ना, कभी लंदन में इसके सामने, कभी वो नियाग्रा फॉल के सामने, है ना। तो पति से बात करने पता लगता है यार ये सब बातें हैं भैया, मिसाल में अगर एक बार लेकर जाओ तो नाराज़ होती रहती है, और कर लेगी गाय पाल के खेती करके घूम जाएगी क्या। अब मूल्यांकन तो वहाँ पड़ा रहता है, क्या करेगा आदमी, काहे सुनेगा वो, है ना। तो लाखों करोड़ों कमाता है पति, तो उससे आप लाखों करोड़ खर्चे करते रहते हो, उसके बाद बोलते पति सुनता नहीं, बातें सब रट गई आपको, रटने से कुछ थोड़ी होता है, रटना तो बहुत छोटा सा बात रटा जाता है, उससे आप अपना प्रभाव थोड़ी बना सकते हो, गिड़गिड़ा के नहीं बना सकते, लड़के नहीं बना सकते। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो मूल्य चरित्र नीति कोई चीज़ होती है, यदि वो हमको समझ में आता है उसमें हम जिएंगे भाई। तो पूछने लगे हम क्या करें, हमने कहा अपन कमा खाओ यार, यदि तुमको लगता है कि तुम्हारा पति केमिकल का काम करता है, धरती बर्बाद करता है, तुम उसमें पैसे में घूमती रहती हो, खाती रहती हो, तो तुमको शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो क्या करो भैया, हमने कहा कमा खाओ, तो क्या कर सकती है। मैंने कहा मैं दिल्ली में जा रहती हूँ, बढ़िया बंगला है, वहाँ एक कमरा ले लो पति से, अपने हिस्से में करवा लो, एक चक्की डालो और पूरे घर के डब्बे हैं ना आटे के पीसो वहाँ बैठ के, और उसे रोटी खाओ अपनी। कैसे नहीं सुनेगा पति, अभी समझ में आएगा उसको क्या हो रहा है ये, और बिना लड़ाई झगड़े के ना, भैया हम अपनी शुद्ध रोटी खाएंगे। वो तो नहीं, वो तो हमको तो फाइव स्टार है, हमको सलाद ही खाना है हर दिन, उसमें ये डालना है चिया सीड और ये सीड और वो क्या क्या, लाखों रुपए का हजारों रुपए का सलाद, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए वो जरूरी है, इधर ज्ञान जरूरी, उधर से वो जरूरी, उधर से घूमना जरूरी, तो आदमी क्या करेगा क्या। ये बात समझ में आई, ये बहुत कड़क बात बताई। उसके कारण हमारा प्रभाव नहीं है, क्योंकि परिवार में तो चरित्र से प्रभाव है, मूल्य तो आप अपने में जो भी अनुभव करोगे स्वयं में, और आचरण का प्रमाण है परिवार में चरित्र, चरित्र में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो यदि इसमें कोई क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आप में आता है ना, और वो तो आने वाला व्यवस्था में ही है, लेकिन उसके लिए शुरुआत, उसके लिए आप में आपकी आप में जिज्ञासा, उसके लिए आप में इनिशिएटिव लेना, ये सब करने की बातें बनेंगी, तो उससे प्रभाव बनते ही है, अपने आप ही बनता है, उसके अलावा बनता नहीं है, सकारात्मक प्रभाव तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये बात तो पहले से जिन्होंने बना कर रखा है कुछ भी भय प्रलोभन से भी, तो उनकी अलग दिक्कतें हैं जो बाद में व्यक्त होने वाली, उनको ऐसे निर्णय लेना आसान है, जो दिक्कतें आएंगी वो तो आनी ही, क्योंकि अपना तो ये तो बदलना ही पड़ेगा ना। और जिनका नहीं बना हुआ है उनको भी ये करना पड़ेगा, दोनों के लिए एक ही काम। तो एक तेजी से करता हुआ दिखाई देगा आपने को, लेकिन होगा वहाँ पर भी नहीं, क्योंकि वहाँ तो बाद में कॉम्प्लिकेशन निकल के आएंगे, जैसे आपने डरा डरा कर रखा था, अब आपने डरना बंद कर दिया तो उन्हें हर बात पे निकलेगा मुद्दा, जब तक उसको तृप्ति न हो जाए कि खूब डराया तूने बेटा, तो तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ने ही नहीं वाला है, ठीक है। तो दिखने में दिखेगा कि वो तेजी से हो गया है ना, कि यार तो ये भी आ गया ना, वो भी आ गया ना, इसका भी शिफ्टिंग हो गया ना, इधर से ये भी पढ़ने लगे, लेकिन ठीक है ऊपर से एक काम हो गया, लेकिन अब भीतर से तो जो चालू होना होना ही है। इस विधि से ये होने की बात, ठीक, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। क्या टाइम हो गया, बहुत अच्छा। मेरे को क्या लगा, निजेन साहब बोले जिन जिनको समझ में आ गया वो जीना शुरू कर दे, कई बार ऐसा ताली बजा के उड़ा तो नहीं सी। चलिए वही तो, जो आप चाहते हैं वो हम करते हैं, जो आप चाहते हैं वो हम सोचते हैं, जो आप चाहते हैं वो हम समझे हुए हैं, और जो आप चाहते हैं वो हम जी रहे हैं, ठीक। चलिए अभी थोड़ी सी और बात आगे बढ़ा दें, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है मुद्दा, वैसे तो सभी थे तो। हाँ जी, अब होने के स्वरूप में क्या हो रहा है उसको हम समझते हैं कि कैसे होता है। इतनी बातें हमने सुनी, उसके आगे अभी हम देखते हैं। तो मानव में जीव चेतना में एक क्षमता, मानव चेतना में एक क्षमता, क्षमता में वृद्धि होनी है। अगर हम संक्रमण की बात करें तो हमारी क्षमता में वृद्धि होनी है। अब यहाँ पर तीन चीजें हैं, उसको भी समझ लेते हैं। एक होगी क्षमता, एक होगी पात्रता और एक होगी योग्यता। क्षमता को हम कह रहे हैं वहन क्रिया। तो दोनों के हिसाब से वो समझ में आ गया, जीव चेतना में एक वहन क्षमता है और मानव चेतना में एक वहन क्षमता है, दोनों में अंतर है ना। मानव चेतना में आदमी कितना सारा चीज़ को वहन कर पाता है ना, जीव चेतना में एक लिमिट, इलास्टिक टूट जाता है वहाँ से, है ना। बोलते अब नहीं हो रही सहन, अब तो सटक ली है ना, सटक जाती हो। पात्रता क्या है? पात्रता क्या है? ग्रहण करने की क्षमता, ये भी क्षमता ही है। तो जितना वहन कर पाते हैं उसी के योगफल में कुछ ग्रहण करने की क्षमता है। और योग्यता क्या है? व्यक्त करने की, मतलब जीना है ना, की क्षमता। इसको कैसे समझ लें? और अगर ये समझ में आ जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ने के क्रम को ठीक ठीक समझ सकते हैं। जैसे आप एक 50 बच्चों को क्लास में आप एक चीज़ पढ़ाते हो, सबके लिए एक समान पढ़ा रहे हो, अलग अलग पढ़ा रहे हो? दीदी आप पढ़ाते हो? नहीं पढ़ाते आप? अच्छा, बैंक में काम करते, कोई भी पढ़ाता है या हमारी दीदी पढ़ाती है? तो सबके लिए बराबर पढ़ाती है। क्या सभी लोग उसको समान रूप से समझ पाते हैं? क्या वो समझ नहीं सकते सब लोग? समझ तो सकते हैं, लेकिन एक बार में सभी बराबर समझ गए नहीं। ये डिफरेंस क्या है? पात्रता का अंतर। तो प्रत्येक मानव में यदि कोई अंतर है तो क्षमता तो एक जीव चेतना में अलग है, मानव चेतना में अलग है। तो संक्रमण हो गया तो अपन मानव चेतना की बात कर रहे हैं। तो अब पात्रता में जो अंतर है वो अंतर को मिटाना है। समानता कायम है, क्षमता में समानता हो गई, पात्रता में अंतर। पहले बताया समानता के बिंदु को पकड़ो, जो असमानता के बिंदु उसको भरना है। तो एजुकेशन का क्या रोल है इसको हम यहाँ पे ठीक से समझ सकते हैं। तो पात्रता का मतलब ग्रहण करने की क्षमता। जैसे यहीं पर एक क्लास होती रहती है, एक समय आप बोलते हो भैया अब हो गया, अब नहीं जा रहा अंदर, कुछ खोपड़ी एकदम फुल, मतलब जो हमारी कैपेसिटी है टू अंडरस्टैंड टू ग्रैस्प अभी वो फुल हो गई, अब वो बढ़ने को मांगती है। अच्छा, यदि वो बढ़ती नहीं है तो आगे और चीज़ें समझ में आती नहीं है, ठीक। तो एजुकेशन का काम क्या है? तो एजुकेशन का पहला काम क्या हो गया कि जितनी पात्रता है उतना हम उसको समझा दें, लेकिन एक लेवल के बाद पात्रता कम पड़ गई तो क्या करें? पात्रता में विकास। ये बात समझ में आ रही चंद्रशेखर भाई? तो एजुकेशन का दो काम हुआ, जितनी पात्रता है उतने के अनुसार जितना समझ सकता उतना समझा दिया, और आपने को पता है कि इससे ज़्यादा समझने की जरूरत है लेकिन इसकी खोपड़ी अभी भर गई, अब नहीं हो रहा इससे ज़्यादा। तो एजुकेशन में दूसरा भाग है कि ऐसा कुछ डिज़ाइंस चाहिए हमको जिसमें कि हम पात्रता का विकास करें, नहीं तो जितनी पात्रता है वो तो एक बार में भर गई, अब क्या करें आदमी? ये पात्रता में विकास करने ही कुल मिला के अब शिक्षा होगी, है ना। तो पात्रता में अब जैसे अब दया कृपा करो ना, आपने सुन रखा स्वभाव, तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा दया का मतलब क्या था। जितनी पात्रता है उतना वस्तु अपन ने उपलब्ध करा दिया, जितना समझ सकता था उतना समझा दिया, इसका नाम दया का स्वभाव। जितना समझना चाहिए उसके लिए कितनी पात्रता होना चाहिए, उतनी पात्रता को विकसित करा दिया, उसका नाम कृपा। ये बात समझ में आ गई? तो शिक्षा को अगर देखेंगे तो कृपा का कार्यक्रम है। शिक्षा क्या है? कृपा का कार्यक्रम। कृपा होना, कृपालु होना टीचर ने, मतलब अब दया का स्वभाव किसमें है, धीरता वीरता उदारता कहाँ है, मानव में दया कृपा कहाँ है, तो एजुकेशन में कौन लोग लग सकते हैं, देव मानव। एजुकेशन में देव मानव लगे, देव मानव का मतलब जो समाधान समृद्धि के साथ जी लिए सब प्रमाणित हो चुका है, तो आप उनको एजुकेशन देने का अधिकार है ना, समाधान समृद्धि सब प्रमाणित हो गया तो एजुकेशन में चले गए। करुणा का मतलब अनुसंधान कर पाना, विचार ही नहीं था तो वो पूरी मानव जाति के साथ जो कुछ भी मानव जाति की पीड़ा है उसको उसको सहन कर पाना और उसको ताकत बनाना किसी अनुसंधान के लिए, वो करुणा की बात है। वो तो हो गया, उसी करुणा के एंगल से अभी दया कृपा चल रही, करुणा के हाथ से काम ही हो रहा है। तो विचार भी नहीं है और पात्रता भी नहीं है, दोनों को विकसित करके देना। अभी विचार आ गया, जैसे विचार आ गया अब हम उसको डिलीवर करते हैं कि कौन कितना समझ सकता है उतना कर दो, तो दया का बात हो गया है ना। जैसे हम बोले चरित्र में, मूल्य चरित्र नीति में, चरित्र में स्वधन स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार, मतलब सबको लोग समझ सकें वैसी बातचीत करो, वैसा काम करो, इसका नाम दया। कृपा का मतलब पात्रताओं की कैसे बढ़े उसके लिए क्या करें, वो वाले मुद्दे पे अपन बात करें। तो कृपा का अधिकार किसको है, देव मानव को। शिक्षा का अधिकारी कौन, देव मानव। एडवाइस करने का अधिकार किसको, एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ एडवाइस करे वो अधिकार किसको, किसको, देव मानव को। केवल और केवल देव मानव को अधिकार है कि वो दूसरे मानव को एडवाइस कर सकता है, तुमको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और हर आदमी एडवाइस करता रहता है, लेता है नहीं कोई, प्रिस्क्रिप्शन फटे जा रहे हैं, बाहर फेंक देते लोग है ना। तो अगर मानव पद में भी देखेंगे तो मानव पद में भी अपने को एडवाइस करने का अधिकार नहीं है। मेरे से कई लोग पूछे हमारे लिए कोई राय बताओ, मैंने कहा भैया अपने पास कोई राय नहीं, अपने को पता है देव मानव बनने के बाद आपको एडवाइस करेंगे, तब तक क्या करेंगे, तब तक ये करेंगे, ये बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आपको जमता हो तो ठीक, आपके लिए क्या जरूरी नहीं जरूरी हम नहीं जानते, वो आप जानो है ना। आपके लिए ठीक रहेगा आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, वहाँ चले जाओ, ये कर लिया वो कर आओ, ये सब बोलने का अधिकार ही नहीं, अनाधिकार सब मामला है ये। तो अनाधिकार यदि कोई मामला करेंगे तो क्या होगा, ये शोषण होगा कि पोषण, शोषण होगा भाई, क्या आप जाओ यहाँ ये कर आओ वो जाओ, तुम्हारा इससे भला हो जाएगा, उससे इसका ये हो जाएगा, उसका तिसका वो हो जाएगा। यदि हमको पता ही नहीं है ये बात कि उसकी पात्रता क्या है और पात्रता में विकास के लिए हमको कुछ करना है, तो यदि पात्रताओं का आंकलन हम नहीं कर पाते हैं तो नहीं कर सकते हैं। अभी अधिकतम हमारी योग्यता क्या होती है, क्षमता को हम पहचान पा रहे हैं क्या, हाँ या ना, पात्रता को पहचान पा रहे हैं नहीं। मानव पद में अधिकतम क्या पहचान पाते हैं, योग्यता। आप क्या कर सकते हो ये मानव पहचान सकता है कि आप क्या, आप में क्या योग्यता है, समाधान समृद्धि के अर्थ में आप में क्या योग्यता है, ये मानव पद में समझ में आता है। लेकिन आपकी पात्रता क्या है, वो तो और सूक्ष्म में है, योग्यता तो आप व्यक्त होते हो ना सामने पता चलता है, पात्रता तो और अधिक गहरे में है, तो उसके लिए दृष्टि और सूक्ष्म चाहिए, वो देव मानव का अधिकार है एडवाइस करने का। क्योंकि किसी के आप किसी को एडवाइस कर रहे हो तो एडवाइस से उसका ग्रोथ होना चाहिए है ना। मैंने तो लगा दिया एक आदमी को, तुम एक काम करो यहाँ से वहाँ चले जाओ, वहाँ ये काम करने लग जाओ, जाओ खेती काम करने लगो, अब खेती से उसका ग्रोथ होने वाला है नहीं होने वाला किसको पता है, तो उसकी पात्रता कहाँ अटकी बैठी है, या तो उसका तो अगर आंकलन आ गया तो देव मानोगे है ना। तो ये हमको समझ में आ जाए तो हमको कुछ भी एडवाइस करने का अधिकार नहीं है इसमें, क्योंकि अगर एडवाइस उसने मान ली तो उसका शोषण ही होने वाला है। आपकी एडवाइस किसी ने मान ली तो सोच लो उसका बेड़ा गर्क होने वाला है, वही ना। तो उसको समझना पड़ेगा कि बच्चों को किस अर्थ में कर सकते हैं, नहाने धोना खाना पीना इस अर्थ में करते हैं जी। जी वो तो उनके छोड़ दो, उनका धंधा है, उनका एडवाइस नहीं करते, वो तो अपना पेट भरते हैं, उनका तो धंधा है यार बोलना और पैसे लेना। वो तो रोजी रोटी के लिए काम नहीं कर पाते हैं तो भाषा से पेट भरते हैं, भाषा यहाँ से गई कान में किसी के जेब में से माल इधर आ गया, इसका नाम है तो कितना अच्छा ट्रांजेक्शन, इधर से सूक्ष्म वस्तु गई उधर से स्थूल वस्तु आ गई, ये शोषण हुआ कि पोषण हुआ? जैन साहब शोषण की पोषण शब्द गए खाली, क्या दिया हमने? हमने क्या दिया? शब्द दिए और सामान ले लिया। अरे शब्द दिए तो शब्द लो, तो न्याय होगा। और उसमें भी कम लेना है और अधिक देना है तब तो न्याय होगा। तो शब्द के बदले शब्द तो न्याय, सामान के बदले सामान तो न्याय, है ना? हमने आपको सामान दे दिया, आपने थैंक यू दिया, तो क्या हुआ? न्याय हो गया। ये तो अन्याय हो गया। हम संपर्क की बात कर रहे हैं, परिवार में तो ये बात ही नहीं कर रहे। संपर्क में यदि हम बात कर रहे हैं कि सामान दिया और वहाँ से थैंक यू ले लिया, तो वो तो शोषण ही किया अपने, है ना? शब्द दिया और सामान ले लिया, वो भी शोषण हो गया। तो शब्द दिया तो शब्द लो। भैया कैसे चलेगा, इतनी सर्विसेज हैं तो सर्विसेज के बदले सर्विसेज का विनिमय कैसे होगा? मतलब व्यवहारिक बात कुछ बताइए ना। बिल्कुल बताएंगे ना, इसको आगे बात करेंगे भैया। ठीक भैया, अभी जो बात कर रहे हैं उसको पूरा कर दो। हाँ जी भैया, मैंने जब कंसल्टेंसी शुरू करी तो 2 साल के अंदर अंदर मेरे को लगता था कि मुझे पैसे मिलते क्यों हैं, और आज करीब 8 साल हो गए कंसल्टेंसी फ्री बोलता हूँ। वो पता नहीं मूल चाहना से आता था, आज कनेक्ट हो रहा है कि शब्द देने का पैसा लेना अपने को ही गवारा भारी पड़ता भैया। सोचता कुछ काम कराओ, काम कराओगे तभी पैसे लेंगे, ऐसा बोलते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो गिल्टी लगता है। आप सुपरवाइज करके आ रहे तो लगता है चलो कुछ तो किया है, अल्लाह 5,000 दे, चल बनते हमारे, है ना? अब ऐसा ऐसा बोल दिया, कुछ बोलने का पैसा बहुत भारी पड़ता है आदमी को। भैया हाँ जी, अभी जैसे आपने बोला कि एडवाइस देने का अधिकार देवमानव को है, उसके पहले अगर अपन किसी को देते हैं तो फिर वो बेड़ा कर रहे हैं उसका। हाँ, तो अभी जैसे मेरे बुआ का कॉल आया था। हाँ, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तेरी मतलब मेरी बहन जो है कज़िन, उसको इंदौर में एडमिशन दिला रही हूँ, तो तू ध्यान रख लेना। तो मैंने कल इतना बोला कि देखो मैं तो यहाँ पर हूँ और तो इंदौर जाना आना कम होता है, तो बोला यार भाई है इतना ध्यान तो रखना चाहिए देखो ऐसा। तो मैंने बोला कि ऐसा है तो फिर आप मतलब दिसंबर में आ जाओ, पहले 6 दिन बाद वो खुद ही अपना ध्यान रख पाएगी। तो ये एडवाइस हुई या क्या हुआ? ये एडवाइस नहीं हुआ, देखो इसमें और स्पष्ट हो सकता था। मैंने जो कहा वो क्या स्पष्ट हो सकता है? यदि हम मानव के लिए क्रियाशील है, मानव पद में तो उसके लिए हम क्रियाशील हैं, तो हमारा ये बनता है कि देखो हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये हम बता सकते हैं। तो अपनी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कर सकते कि देखो हम ये कर रहे हैं, मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे रहता हूँ, ऐसे ऐसे काम करता हूँ, सुबह शाम तक ये करता हूँ वो करता हूँ, है ना? और ऐसा मेरे को समझ में आता है, अपनी जिम्मेदारी पे अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक, तो हम तो एडवाइस भी नहीं कर रहे हैं कि तुम ये करो या नहीं करो या ये करो भैया, है ना? जैसे कोई बोलता है कि हम क्या करें भैया, मैं बोलता हूँ आप देखो यार, हमको तो ये समझ में आया कि परिचय शिविर करना चाहिए, हमको तो ये समझ में आया तो हम ये कर रहे हैं, है ना? हमको तो ये समझ में आ रहा है कि ये परिचय शिविर भी पर्याप्त नहीं होता है, इसके आगे और समझना ही पड़ता है। तो हमको जो समझ में आया है या जो मैं कर रहा हूँ उसको हम बता सकते हैं, ये फिर भी एडवाइस नहीं है। एडवाइस एक आगे लेवल पे हो रही है कि मैं आपको बहुत ठीक ठीक मूल्यांकन कर लूँ, तो आपके लिए क्या चीज़ करूँ? जैसे नागराज जी से कई लोग पूछते थे भाई क्या करें, तो वो बोलते थे ये कर लो, तो कई बार लोगों का उससे भला हो गया ना, एकदम उनका तेज़ी से पात्रता बढ़ गया। तो वो आगे का अधिकार है, तो वो अधिकार हमारे को नहीं है, तो अपने अधिकार में रहना चाहिए हमको, है ना? हम कौन होते एडवाइस करने वाले? हमारा तो समाधान पहले सुनिश्चित हो, हमारी तो समृद्धि सुनिश्चित हो। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले अपने में इसको अपन समझ सकते हैं, इसको रख सकते हैं। ये बच्चे ही पूछ रहे थे हम क्या करें, मैं बोलता देखो तुम्हारा मन पड़े जो करो यार, है ना? हमारे को तो ये समझ में आया है। अब इस पे बात हो सकती है कैसे समझ में आया, नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर अपन बात कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं बात? ऐसा मुझे नजर आता है, अगर इतना हम करते हैं तो ये एक प्रकार की पारदर्शिता है, ये अपने आचरण में हमको बना के रख सकते हैं। बाद में बात करेंगे उसको, अभी टाइम इसको पूरा कर लेते हैं। तो पात्रता, ग्रहण करने की क्षमता, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मानव चेतना में यदि हम काम कर रहे हैं, हालांकि वो जीव चेतना से मानव चेतना में इवॉल्व होना है, कोई भी क्षमता है वो अपने में पूरी होते हुए भी, अभी ये मान लेते हैं कि पात्रता कम है, कोई नंबर है, तो योग्यता क्या होगी? पात्रता से कम ही होगी या उसके बराबर होगी? इक्वल और लेस देन दैट, ठीक है ना? तो यदि पात्रता 50 है तो योग्यता कितनी होगी? 50 होगी, इससे अधिक तो हो नहीं सकती है। किसी भी चेतना में बात करेंगे, जीव चेतना में भी ऐसे ही है ना? अब चूंकि यहाँ पर हम संक्रमण की बात करें तो कोई अलग अलग टुकड़ा नहीं कर सकते, कोई अलग अलग डिग्री नहीं है, है ना? तो जितना हम समझ पाए हैं उस उतना या उससे कम ही जीने की योग्यता हमारे पास आती है। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा क्या है, ये जो हम इसकी बात कर रहे थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शिक्षा में व्यवस्था की अनिवार्यता क्या है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि शिक्षा का मतलब पात्रता का विकास होना चाहिए, और पात्रता का विकास के लिए व्यवस्था का अनिवार्यता है। व्यवस्था का मतलब क्या है, सही कार्य व्यवहार करने का अवसर। जितना भी सही कार्य व्यवहार उसको समझ में आया, जितना वह ग्रहण कर पाया, उतने का एक अवसर जो है, एक अवसर प्रोवाइड करके रखने की बात बनी। कहाँ से अवसर आ रहा है, ये अवसर कौन दे रहा है, ये व्यवस्था। तो हम सबको ये डिज़ाइन के साथ, इन डिज़ाइंस में इस प्रकार के डिज़ाइन रखना होती है जिसमें जिसको जितना समझ में आया उसको उतना करने का अवसर। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे क्या होता है, जैसे मान लो किसी को 50 समझ में आया, तो 50 का यदि अवसर उपलब्ध करा देते हो तो उसकी पात्रता इसके योगफल में 60 हो जाती है। 60 का अवसर उपलब्ध करा देते हो, है ना, तो पात्रता बढ़ जाती है, 70 हो जाती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक उदाहरण से देते हैं, समझ में आ जाएगा। उदाहरण हालांकि पुराने हैं, क्योंकि वो अपने आप में कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए नए की जरूरत नहीं है, है ना। हाँ हेलो, ये जो क्षमता पात्रता योग्यता, ये जीवन में होती है, शरीर में होती है, मतलब ये मानव में होती है? नहीं, मानव मतलब अगर अलग करें दोनों को, तो दोनों को मिला के होती है, दोनों को मिला के परस्परता में। हाँ, मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में, मानव में कल्पनाशीलता, मानव में कर्म स्वतंत्रता। जीवन में खाली कल्पनाशीलता नहीं है और शरीर में खाली कल्पनाशीलता नहीं है, जीवन में कर्म स्वतंत्रता नहीं है और शरीर में भी नहीं है। तो ये दोनों मिलाकर मानव का अध्ययन कर रहे हैं, संयुक्त रूप से अध्ययन होता है। तो मानव में कल्पनाशीलता, मानव में कर्म स्वतंत्रता, मानव में इच्छा विचार आशा की हम बात कर रहे हैं अभी। लेकिन भैया जीवन तो पूर्ण होता है ना, मतलब जीवन में तो शरीर में कमी हो सकती है अगर पात्रता की कमी है। तो शिक्षा किसकी हो रही है, अगर आप टुकड़ा करना चाहते हो, शिक्षा किसकी हो रही है, जीवन की शरीर की? तो यही तो मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा। जीवन की हो रही है ना, महाराज शरीर को क्या शिक्षा लेना है। तो जीवन में ही पर आप आए हो, सुनो मेरी बात, यहाँ पे आप आए हो तो आपकी शरीर की जरूरत से आए हो या आपकी जरूरत से आए हो? अपनी जरूरत से आए हो, तो इसका मतलब क्षमता पात्रता अपनी में ही है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम जीवन की जरूरत से आए तो जीवन को प्रधान हम काम करेंगे, शरीर की जरूरत से आएंगे तो शरीर पे प्रधान काम करेंगे, ठीक। तो शरीर की जरूरत पे काम करेंगे तो स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, जीवन की जरूरत पे आएंगे तो जीवन विद्या शिविर लगाएंगे, यही करेंगे ना, घाल मिल का करेंगे। तो ये समझ में आ गया कि कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता मानव में, क्षमता पात्रता योग्यता, जैसे कुछ मैं जो समझ गया वो मैं कर सकता हूँ, तो क्या बिना शरीर के कर सकता हूँ? तो समझने में दौरान क्या मेरा शरीर साथ में नहीं है? समझना तो जीवन में हो रहा है, लेकिन ये जो जब हम क्षमता पात्रता योग्यता की बात कर रहे हैं, ये दोनों को मिला के कर रहे हैं। कान काम नहीं करेगा, नाक काम नहीं करेगा, आँख काम नहीं करेगा, तो मेरे को कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा ना। और मेरे को समझ में आ गया लेकिन अब तो मेरे हाथ पर दोनों ही सब निढाल हो गया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम योग्यता को प्रमाणित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इस विधि से मानव में क्षमता पात्रता योग्यता की बात है, उसमें समझने की ताकत जीवन में है, करने की ताकत शरीर में है, है ना। तो क्रिया वाला भाग इधर से हो रहा है, क्रिया तो जीवन में भी हो रही है लेकिन समझने का काम उधर हो रहा है, उसका आज्ञा पालन शरीर में हो रहा है। दोनों मिला के एक मानव बना और मानव में इस प्रकार की बात बनी, ठीक है ना। थैंक यू जी भैया। तो ये मीनाक्षी जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पात्रता विकसित कैसे होगी। तो जब तक ऐसे अवसर हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं कि जितना हमको समझ में आए उतने के जीने के लिए अवसर नहीं मिलेगा, तो हमारा पात्रता बढ़ता नहीं है, वो लटका रहता है, अवसर ही नहीं मिला आपको। अभी कैसे होता है, गलती से अपने विद्यालय में कभी कभी हो जाता है, उसको उदाहरण सुना रहे। कोई विद्यालय है, अचानक विद्यालय में कोई दिन 15 अगस्त आ जाता है, अचानक आता है वो, 14 अगस्त को टीचर को ध्यान आता है कल 15 अगस्त है, है ना। मैंने खुद देखा विद्यालय में, दीदी हंस रही है ना। नोटिस आया तो अच्छा कल 15 अगस्त है, ओ शाम को 5 बजे ध्यान आया कि वो झंडा वंडा कहाँ है ना, झंडा को ढूंढो ढांडो, पता चला चूहा ना खा गया हो, ये ना हो वो ना हो, ढूंढ ढांड के निकाला, 6 महीने में आता है वो। अब वहाँ पर एक गाना होता है जनगण मन, तो कौन गाए भाई, तो कोई भी एक लड़के को खड़ा कर दिया, रामलाल को, रामलाल ये रहो, क्या हो गया, जनगण मन गाना है तुमको। अब क्या कर दिया, एक्चुअली टीचर ने उसको एक अवसर दे दिया। उसके पहले उसने जनगणमन ढंग से गाया नहीं, कभी सुना नहीं, थोड़ा बहुत सुन रखा था। अब उसने गाना शुरू किया, ना ताल ना सुर कुछ भी नहीं, जाना गाना मान कुछ भी गा दिया, हो गया, टीचर का काम पूरा हो गया। उसको लगा कि 15 अगस्त निपट गया, ठीक हो गया। अब बच्चे को एक अवसर मिल गया गाना गाने का, तो वो अब अगली 26 जनवरी आ गई, अब टीचर को तो तुरंत सॉल्यूशन चाहिए, तो वापस झंडा और तुरंत रामलाल याद आ गया, रामलाल तुम ही को गाना है। तो रामलाल ने फिर से गाया, अब क्या हो गया, थोड़ा सा बेहतर गाया उसने, क्योंकि जब उसने गा के जहाँ चला गया तो उसको खुद को लगा कि कुछ कम गाया हमने यार, है ना। और बाकी गानों को भी धीरे धीरे कान में पड़ने लगे कि कैसे गाए जाते हैं। तो जब जब हर साल रामलाल गाता चला गया, तो जब 11वीं क्लास खत्म हुई, 12वीं खत्म हुई, जब बच्चा बाहर निकला तो गायक हो गया, बाकी सुनते रह गए, वो एक गायक हो गया। तो एक अवसर हमने दिया तो उसमें इतना पात्रता का विकास हुआ, इसको हम देख सकते हैं। अब ये तो एक छोटी सी मुद्दे स्किल की बात है, ऐसे जीने के मुद्दों की बात है कि हमको लगता है कि हमको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे व्यवहार होना चाहिए। नाउ यू हैव टू प्रोवाइड ऑल सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो यदि हम वो व्यवस्था नहीं देते हैं, अवसर नहीं देते हैं, तो उसमें उसमें पात्रता विकास होने का स्कोप ही नहीं होता है, वो लिमिट रहता है, क्योंकि वो पात्रता से अधिक मामला जा नहीं रहा है और पात्रता बढ़ नहीं रही है। तो जीने से पात्रता बढ़ती है, कैसे बढ़ रही है? तो जितना समझ में आ गया है उतने जीने का अवसर का मतलब है व्यवस्था, है ना। एक बच्चे को अभी दौड़ना आ गया तो दौड़ने का अवसर, एक को कुछ और काम करने का हो गया तो उतना अवसर, उससे और अधिक अधिक समझने का अवसर उसको बनता है। जैसे हम ही लोग यहाँ पर विज्ञान ग्रुप के साथ बात करते हैं, यार एक समय के बाद उनका पात्रता फुल हो जाता है, अब उनके खोपड़ी में जाना बंद हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं प्रोग्राम कि ठीक है अब जो तुमको समझ में आए करो भाई, दौड़ते हैं करने जाते हैं। अब उनको लगता है अब हम सुन नहीं सकते, अब हम जाएंगे करने के लिए, सुनना भारी हो जाता है उनके लिए, दौड़ लगाते हैं, महीने भर 2 महीने काम करते हैं, पिटाई विटाई होती है उनकी इधर उधर से, जगह जगह पीट पाट के लूटे पीटे वापस आते हैं, है ना। लूटे पीटे आने के बाद क्या हो गया, वापस सुनने को तैयार होते हैं, हाँ अब बताओ और बताओ ठीक से, वो पिछली बार पकड़ में नहीं आया था। तो अब कैसे हो गया कि वो करने से जीने से वो पात्रता में विकास हुआ। तो डिजाइन ऐसे होना चाहिए जिसमें अवसर मिले आपको। जैसे आपको ये समझ में आ गया कि श्रम से समृद्धि हो सकती है और आपके पास एक डिजाइन नहीं चाहिए, फावड़ा चाहिए, गेती चाहिए, जगह ही नहीं है, कोई डिजाइन ही नहीं, बन जाए तो उसको लेके कहाँ जाओ, तो उसे आपको आगे और क्या समझ में आने वाला उस मुद्दे पर। जैसे लक्ष्यपूर्वक जीना है, मैं संबंधपूर्वक जीना बनता है, यदि लक्ष्यपूर्वक जीने वाले लोग ही आपके साथ खड़े नहीं है तो आपको आगे कैसे समझ में आएगा कि आप अपेक्षा को कैसे ठीक करें। और यहाँ तो हमारा दोनों का लक्ष्य एक हो गया है भैया, लेकिन है ना अब ये आगे जाकर यहाँ पर चिक चिक पिक पिक हो रही है, इसको कैसे सेटल किया जाए, तो क्या मुद्दे हैं, है ना। नहीं तो लक्ष्य पूर्वक जीने की जैसे अभी सुन रखा है मैंने, अब उसके आगे कुछ काम ही खड़ा नहीं हुआ। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि आपने रेसिपी 10 बार सुन लो आप गुलाब जामुन बनाने की, 10 बार, लेकिन जब आप बनाने जाते हो तो एक्चुअली पात्रता विकास होता है। भले ही उसने सब बताया हो लेकिन आपको रजिस्टर ही नहीं होता वो, है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मुद्दा है। तो इस विधि से ये सब कार्यक्रम समझ में आया। अब यहां से कोई गलती की बात नहीं कर रहे हैं, 4 विषय को वहन करने की, 5 संवेदना को वहन करने की, उसके आगे बात कर रही लोकेशना वित्तेषणा पुत्तेषणा, 3 चीजें आएंगी, उसको वहन करने की क्षमता, है ना, और वहां तक हम कैसे पहुंचे ये वाली बात बनी, है ना। तो ये मैकेनिज्म यदि हमको समझ में आ जाए, तो जितना समझ में आ गया उसको बता देने से, और जितना बता दिया उतने को जीने से, है ना, हमारी योग्यता जो भी बन गई है उस योग्यता को व्यक्त कर देने से हमारी पात्रता में इसके फलन में पात्रता में विकास होता है। तो अब क्या हो गया, यदि हमारी पात्रता को विकसित करना है तो उसके लिए अपने को बढ़ बढ़ के चांस लेना चाहिए कि भैया हमको इतना समझ में आ गया, इतने को हमको विकसित करना है तो बताना, तो भाई या तो समझने समझाने के लिए या जीने के लिए, दोनों बातें हैं इसमें, बोलना और करना दोनों समाया हुआ है। यहाँ पर हम जब व्यक्त होने की बात कर रहे हैं इसका मतलब बोलना और करना, इसकी जरूरत पड़ती है। इसमें अगर हम इसको ठीक से नियोजित करते हैं तो आई थिंक कि हमारी पात्रता बढ़ती चली जाती, ठीक है बात। इस विधि से कब सुखी होते हैं, तो जब ये क्षमता 100 है तो पात्रता 100 और योग्यता भी, इसका नाम है मानव ने अपना सदुपयोग कर लिया। इसका नाम है कि क्षमता पूरी यूटिलाइज हो गई इसका। अभी देखो आपको लगता है कि आप यू आर अंडर यूटिलाइज्ड, हैं, पोटेंशियल इज नॉट यूटिलाइज, सो द पोटेंशियल इज देयर बट इट कैन नॉट यूटिलाइज इन जीव जीव चेतना फुल्ली कैन नॉट, ठीक। मानव चेतना में इट कैन अप टू ए लिमिट, देव चेतना में उससे ज़्यादा, दिव्य चेतना में जाके फुल यूटिलाइजेशन होने वाली। तो तब तक ये विकास की बात बनेगी, चेतना विकास होता रहेगा, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, ठीक। तो मानव चेतना में लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्तेषणा को मैं काम करते हुए, वो लोकेशना को क्या समझते हैं अभी समझेंगे हम, वित्तेषणा वित्तेषणा को क्या मतलब है उसका, और उसके लिए कैसे काम करें, उसके लिए कैसे अवसर बनाएं ताकि जो कुछ हमको समझ में आ गया है वो आगे बढ़कर हम अपने समझ को प्रमाणित करने जाएंगे, तभी जाकर हमारा और समझने का कार्यक्रम खुलता है। और ये नियम आपके साथ इंजीनियरिंग में भी था, सब जगह वही था, आपने यूज ही नहीं किया उसको तो नहीं बनता है। जैसे आपने अंग्रेजी का कोई वर्ड ही सुन लिया मान लो थोड़ी देर के लिए, और यदि आपने उसको कहीं यूज़ कर लिया सेंटेंस वगैरह में, आपने उसको उपयोग किया, वो तो आपके लिए हो गया, वो पक्का हो गया, अब आगे के लिए आप तैयार हो गए, और नहीं तो वो सुने और भूल गए थोड़े दिन में। तो ये नहीं कि सुन के हम भूलेंगे नहीं, ये सब भूल जाता आदमी सुन सान के भैया, है ना। तो हाँ जी, व्यवस्था में अवसर मिलता है, व्यवस्था का मतलब जहाँ अवसर है, तो अवसर को भी शिक्षा ही बोले, डिजाइन तो करना पड़ेगा। हाँ, व्यवस्था खड़ा कर दी और शिक्षा का डिजाइन ही नहीं, डिजाइन उसके अंदर डालना ही पड़ेगा ना अवसर में। तो क्या डिजाइन, कि एक टारगेटेड वो होगा ना कि भाई उम्र के हिसाब से इनको ये अवसर मिले, अब वो उसको व्यवस्था में शिक्षा को मिंगल करना पड़ेगा कुछ ऐसा डिजाइन की तरह। हर बच्चे की, हर उम्र की कोई एक आवश्यकता है। देखो अभी शिक्षा को कैसे डिजाइन करना है, हर बालक की हर उम्र की एक आवश्यकता है। हमको जो शिक्षक हैं या जो व्यवस्था है वो उस बच्चे की उस आयु की आवश्यकता को ठीक ठीक पहचानती है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करनी है अपने को। अभी ऐसा लगता है कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम उसको तैयार करते हैं, इसका जस्ट उल्टा है। जैसे एक 3 साल का बच्चा है, चलने की उसकी आवश्यकता है, बोलने की उसकी आवश्यकता है, हम उसको समझते हैं और पूरा डिजाइन देते हैं साथ में सपोर्ट कि वो चले, बोले, दौड़े, भागे, ठीक है। एक आयु के बाद संबंध को पहचानने की है ना, माँ के रूप में, शब्द रूप में पहचानना है, वस्तु रूप में पहचानना है, व्यवस्था रूप में पहचानना आगे की बात है। तो शब्द रूप में और व्यक्ति रूप में पहचानने को हम पहचानते हैं और उसमें उसको बताते हैं, ये बात सिखा देते हैं। उसके बाद उसको उसमें न्याय करने की बात बनती है। इस विधि से हर एक बालक में एक आयु के साथ एक आवश्यकता को ठीक ठीक पहचाना जा चुका है अनुभव पूर्वक। अपने को कुछ करना नहीं है उसको, उसको सिर्फ समझना ही है, वो सब गुरुजी करके रखे हुए हैं, ठीक। तो अपन ने पहचान लिया, अब उसके लिए क्या करें ये सोचना है। अभी हम सोचते हैं कि वो उसको पढ़ा दो, उसको पढ़ा देना थोड़ी होता है वो। जैसे बच्चे में उदारता का भाव आ जाना चाहिए 5-6 साल के अंदर, अपना सामान वो सहज दूसरे को देने की जगह में खड़ा हो जाए, ये 5-6 साल की आयु में बच्चे में याद आना चाहिए। तो आप उसको पढ़ा थोड़ी सकते, बेटा ये सामान आपको देना है, बेटा ये सामान आपको देना है, एक तो ये शिक्षा करते रहते हैं अपन, उससे तो कोई आता नहीं है, है ना, सामान पे ध्यान रहता है, कागज दूंगा मैं, ऐसा रहता है। हम लोग जिस प्रकार का जीने का डिजाइन बनाते हैं और उसमें हम चेक करते रहते हैं कि इसके 5-6 साल में पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम किस प्रकार से संबंधन पूर्वक खुशहाली पूर्वक सामान को लेन देन करते हैं, इसको उसको दिखाते हैं, ना कि उसको करना है बताते हैं। तो वो उसको देखता रहता है, वैसे भी सहज रूप से देखता है, स्कूल में चला गया उनके पास तो ये भी इतना ही करते हैं कि बस वो जो वहाँ जो मम्मी ने किया था वो क्या किया था, पापा ने किया वो क्या किया था, उसको ध्यान दिलाते खाली, ठीक है ना। देखना कहीं और होता है तो समझना हो जाता है, प्रमाण में ही समझना होगा ना, तो फार्मूला उतना ही उतना ही कि प्रमाण में ही समझना होता है। तो उसको उसके सामने प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, उसको अपने आप समझ में आता है। और ऐसे पूरे लेने देने की प्रक्रिया के समय में माँ भी खुश है, पिताजी भी खुश है, तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, उसको लगता है देने में बड़ी खुशी होती होगी, ठीक। तो देने में खुशी को देख लेता है। इस विधि से उदारता का उसको पाठ पढ़ाया जा रहा है। अभी हम सोचते हैं कि उदारता का पाठ क्लास में पढ़ा दें, उदारता की क्या जरूरत है, प्रेजेंटेशन में लाए, इससे क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, उसको वस्तु बोध नहीं हुआ, उससे खुशहाली का कोई उसको इंडिकेशन नहीं मिला। तो ये सिर्फ भाषा को लेकर दौड़ने गए तो सारे पाठ अपन क्लास में पढ़ाने लगे, वापस सारे मूल्यों को हम क्लास में पढ़ाने लगे, ये कैसे होगा भाई। तो मूल्य तो उसका भाषा जो है वो आप कहीं भी बैठ के पढ़ा दो क्लास में, शिक्षा है ना, करो, मना ही नहीं है। लेकिन उस मूल्य का मॉडल आचरण कहाँ दिखेगा उसको? व्यवस्था में। एक व्यवस्था में दिखेगा। तो जो दिखेगा उसको आप देखने की क्षमता उसमें पैदा कर रहे हो, भाषा देके क्या कर रहे हो, जो है जो प्रमाण के रूप में है उसको देखने के लिए आप क्षमता तैयार कर दे रहे हो। लेकिन जो शिक्षक है हाँ, उसको भी और बच्चे के लिए भी वो ध्यानाकर्षण का एक मेथड तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हर समय नया नया बनाना पड़ेगा, हर समय एक तरह के ध्यानाकर्षण से बच्चा नहीं ध्यानाकर्षण होता, बाद में उसको इंटरेस्ट खत्म आता है, तो आपको हर समय नया बनाना पड़ता है। ये ताकत किस में आता है? टीचर में आ सकता है। कब? जब वो सुखी रहता है। जब टीचर सुखी रहता है तब उसके अंदर ये ताकत है, नए नए तरीके से रोज ध्यानाकर्षण करा सकता है ना। तो वो योग्यता उस टीचर की योग्यता है। ये बात समझ में आई? ठीक, समय हो गया। हाँ जी, एक प्रश्न कर ले भैया, लोग पूछ रहे हैं। इसमें हम लोग अपने क्या बोलना, भ्रमित जिंदगी में एक निष्कर्ष निकाल के बैठे थे कि जितना छोटा बच्चा उतना ही एक्सपर्ट टीचर चाहिए। बड़े बच्चे तो टीचर की अयोग्यता को भी ध्यान रख के स्किल वाला पार्ट ले लेते हैं, लेकिन जितना छोटा बच्चा उसको उतना ही ये दया कृपा वाली वो टीचर और वो सब चीज़ें होनी चाहिए। ये हम लोगों ने खुद का ही निष्कर्ष निकाला था और शायद यही देख के हमने वहाँ रायपुर में विभाग विद्यालय में एडमिशन दिलाया था। अच्छा क्या? तो अब ये यहाँ इस जगह पे अगर देखते हैं कि छोटे बच्चों के साथ तो यहाँ तो रहते ही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे फिर भी जो टीचिंग की जिम्मेदारी लिए हैं उनके अंदर वो वाला भाव, वो श्रेष्ठता वाला भाव, वो टीचिंग की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, वो क्यों ऐसा है, पूछ रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ। देखो, जिस प्रकार की शिक्षा होना चाहिए जो छोटे बच्चों की, उसको आपकी एज में भी पढ़ाना मुश्किल है, आप नहीं पढ़ा सकते उसको। तो ये नहीं कि मैं पढ़ा दूंगा, ये भी नहीं है, है ना। उससे ऊपर वाला इसको पढ़ा सकता है, उसकी उम्र से ऊपर वाला वो सबसे अच्छा टीचर होता है उसका, और इसको पढ़ाने के लिए इससे अच्छी उम्र वाला, और इसके पढ़ाने वाले इसके ऊपर उम्र वाला, उस प्रकार से मेरे से लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पढ़ाई जाती है तो उसका फर्क वहाँ जाके दिख जाता है, क्योंकि अभी ज्ञान ग्रुप के साथ अगर पढ़ाई होनी है तो वो तो दौड़ते दौड़ते भागते भागते पढ़ाना है उनको, वो तो भागते बैठते तो है नहीं कहीं, तो आप या तो आप पकड़ के बिठा दो उनको, तो अपने डिज़ाइन में ऐसा नहीं, वो भाग रहे हैं टीचर बीच बीच भागेगा, है ना, तो टीचर भागते भागते उसको पढ़ा देगा, आसान काम है। आप बिठा के कमरे में बिठा लेते हो, कोई नेचुरली बैठना नहीं चाहता है, वो भागने की उम्र है उसकी, तो भागते भागते समझना चाहता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तब एजुकेशन जो है वो अभी विज्ञान ग्रुप को प्रमाण ग्रुप के साथ पढ़ाया जा रहा है ना, विवेक ग्रुप विज्ञान के साथ पढ़ना चाहिए, और ज्ञान है विवेक के साथ, इस प्रकार से ये पूरी ये सिस्टम को पूरा लाइव करना पड़ता है, ये पूरा सिस्टम, क्योंकि पूरा कार्यक्रम शिक्षा ही है हमारा। यहाँ नहाना धोना, खाना पीना, लेटरिन जाना, है ना, खाना बनाना, उगाना, बातचीत करना, ये सब एजुकेशन का कंटेंट है। तो ये ऐसे एजुकेशन का कंटेंट को जब पूरा समग्रता में बनाते हैं तो वो लाइव हो जाता है, तो ये सारी जो भी अपनी फैकल्टीज हैं बीच की, ये सब ये चालू हो जाती हैं। तो वो जो विवेक ग्रुप का बच्चा है जो ज्ञान को पढ़ाता है, तो उसकी योग्यता में उसके लिए ये फार्मूला काम करता है, उसकी पात्रता का विकास होता है। विज्ञान ग्रुप वाला विवेक को या ज्ञान को पढ़ाता है तो उसकी भी पात्रता में विकास होता है। इस विधि से ये पात्रता विकास के साथ टीचर का भी भला होता रहता है ना। तो ये जो मानना है कि वो एकदम ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, है ना, वो तो पढ़ा ही नहीं सकते हैं आप और हम लोग, तो जिस तरीके से पढ़ के आए हैं वैसे पढ़ाएंगे, और उम्र गड़बड़ हो जाएगी तो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो बेहतर है, माइक में बताओ। ये बात बहुत सही है भैया, जब यहाँ पर रहकर थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो ही इस चीज़ समझ आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इमीडिएट दो दिन तीन दिन में देखें तो अपने को इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, बट इसका रिजल्ट ज़्यादा जल्दी बहुत इमीडिएट दिखता है। उसके बाद शिक्षा एकदम सरल हो जाती है, उत्साह हो जाती है, बोझा नहीं होती कि उनकी पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही, हो रही कि नहीं। कई लोग आते हैं भैया हमारे बच्चे के लिए कुछ करो ना डिज़ाइन, कुछ आपने दिए ही नहीं उसको, ना बैग दिया, ना कॉपी दिया अभी तक, ना उसका टाइम टेबल बना, है ना। मैं बोला उसकी एजुकेशन चालू हो चुकी है, अरे ऐसे कैसे हो गया भैया, कुछ तो हो नहीं रहा, कोई तो मिला नहीं दिन भर में उसको, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। क्योंकि मूल्यों की बात तो भैया हमने भी पढ़ी है, मॉरल साइंस और ये हाँ, सारी चीजें, तो वो कोई अलग बात, मतलब देखा जाए तो बस एक थोड़ा सा पढ़ी रखा है। पर भैया जो आपने ये बोलने का बोलने और करने का इस चीज़ के साथ कनेक्ट किया ना, ये बहुत सही है, क्योंकि अभी तक बोलने और करने में जो योग्यता की बात थी उसमें बोलने में बार बार ये पहले का वो हटा रही हूँ बस बोल के, कि ये जो बोलने का आता है ना वो हमेशा ये आता था कि शिविर लेना प्रबोधक बनना, उस आप समझाओगे तो खुद समझोगे, बट ये कितनी सही जगह टिका है कि अपनी ये बहुत छोटे छोटे लेवल में हो सकता है, बहुत छोटे लेवल में ही, बहुत छोटे छोटे वन टू वन में भी बोलने का वो मतलब निकला, आप बोलना जो समझ में आए वो बोलो बस, एक्चुअली फिर करो उसको। इस प्रकार से अब करने का एक अवसर, बोलने का एक अवसर रहना चाहिए, जैसे अभी यहाँ गोष्ठियाँ हो रही है आपके लिए बोलने का अवसर है, आप बोलिए, ठीक, कई लोग उसका अच्छा उपयोग कर रहे हैं, फिर यहाँ के लोग भी उनको बोलने का एक अवसर है, वो भी बोलते हैं, उनको भी लगता है कि हमको कुछ समझ में आया। इस विधि से हम आराम से अपने लिए, कोई बहुत अपने को प्रपंच करने की जरूरत नहीं है, बहुत भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, देश दुनिया में भागने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठ के हम आपस में बोल लें एक दूसरे को और करने लग जाए ऐसे काम, तो जो होना होगा हो जाएगा, तो दुनिया उसको देखेगी देखेगी, उसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, बात समय हो गया, नमस्कार, धन्यवाद, जोरदार ताली आप लोगों के लिए।